NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Taliban hebben naar eigen zeggen een contract gesloten met China voor de winning van olie in het noorden van Afghanistan. Het is het eerste grote internationale contract dat de Taliban afsluiten sinds de machtsovername in 2021. De Taliban worden bijna nergens erkend als wettige regering. Na 2 dagen is er nog steeds geen nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden gekozen. Het is de Republikein Kevin McCarthy na 6 stemrondes nog niet gelukt een meerderheid te halen. De vergadering daarover gaat vanavond 6 uur Nederlandse tijd verder. De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. De lonen stegen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met gemiddeld 3,2%. Toch was die stijging lang niet genoeg om de inflatie te compenseren. Die was zo'n 10%. In Utah, in de Verenigde Staten, zijn 8 doden gevonden in een huis, onder wie 5 kinderen. Ze hadden allemaal schotwonden. De politie had een telefonische tip gekregen om eens bij het huis te gaan kijken. Wat er achter de drama zit, is nog niet bekend. En media melden dat Daley Blind op het punt staat bij Bayern München een contract te tekenen tot zeker het eind van het seizoen. Volgens de Telegraaf was hij vanochtend op Schiphol voor een vlucht naar Zuid-Duitsland. Een week geleden gingen Blind en Ajax uit elkaar. Het weer vanochtend droog en ook wat zon. Vanmiddag en vanavond bewolkt en wat regen. En het wordt 10 tot 12 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Donderdag 5 januari en vandaag... De Spraakmaker. Is kinderrechter Suzanne Tempel. Wat moet er gebeuren om jongeren op het rechte pad te houden? Er mag misschien minder jeugdcriminaliteit zijn, maar de ernst en de zwaarte neemt flink toe. In het Mediaforum... 16,9 graden in januari is net zo shocking als 40 graden in de zomer. Waarom staat het dan niet op de voorpagina's? En verder... In de NPO Radio 1 luistert naar jouw caravaan. Is die vandaag neergestreken in Zutphen, waar het Hanzestedengevoel nieuw leven wordt ingeblazen. En we beginnen natuurlijk zoals elke dag met de stelling in stand.nl. Vandaag, elke vergadering is er 1 te veel. Deel uw ervaring op 0800 1101. Goedemorgen, Jos. Goedemorgen deze morgen, Edgar. Kunnen we dan eindelijk echt gaan beginnen? Er zijn wat nieuwe gezichten, dus ik wil beginnen met een voorstelrondje. Ik zit midden in een belangrijke vergadering. Het volgende punt op de agenda is de doorontwikkeling van de implementatie van het project Optimalisatie Hoogwaardig Bedrijfsnetwerk. In een hele belangrijke vergadering. Ja, is er iemand die vandaag zou willen notuleren? Ja hoor, Frank notuleert wel weer. Mooi zo. Dankjewel, Frank. Ik zit in een hele belangrijke vergadering. Meeting. Meeting? Is interessant, dat klinkt alsof je harder werkt. I have a meeting. I have a meeting. Ja, een meeting, een vergadering. We hebben heel lang over de stelling vergaderd. Elke vergadering is er 1 te veel. Wij beginnen er elke dag mee. Ik ben benieuwd hoe het met de gast is. Suzanne Tempel, kinderrechter, welkom. Dank je. En Mireille van Ark, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen. Mireille, ik zit bij jou te denken. Je hebt de NPO gehad, eindredacteur gehad, samensteller gehad, de baas van BNR geweest, nu RTL Nieuws. Heb je enig idee hoeveel uren vergaderen jij in je lijf hebt zitten? Heel veel uur. Maar ik hou ook wel heel erg van praten. Dus dat ik vind het aan de ene kant inderdaad best wel raar. En dat we zoveel vergaderen. Aan de andere kant vind ik het soms ook wel heel lekker om even echt te vergaderen en echt beslissingen te nemen. Wat is er lekker aan? Nou, het is lekker dat je in een effectieve vorm met elkaar praat. In een soort met agendapunten inderdaad, hoorde ik net ook. En je neemt besluiten. Ik ben dol op besluiten nemen. Ik denk dus een vergadering zonder besluiten is voor mij geen goede vergadering geweest. Maar daar zit misschien meer de frustratie, dat het soms oeverloos door kan oeverloos gaan. Oeverloos. Waar gaat het naartoe? Waar gaat het naartoe? Ja, dus aan mij de taak om dat een beetje strak te houden. Ja, en dan heb je ook nog Suzanne Tempel. Ik weet niet of u dat herkent. Mm-hmm. Dat je eigenlijk altijd precies weet van, oh ja, die collega die wil altijd even zijn zegje doen. Die collega die hakt af en zit gewoon op zijn mobiel. Die collega voelt zich verongelijkt en moet even klagen. Is dat herkenbaar of niet? Ik denk dat bij iedereen, hè, als je al langer samenwerkt, dat je patronen gaat herkennen. Dat is echt heel subtiel. Dat sowieso. En je hebt soms ook wel situaties waarvan je denkt, oh, het zijn altijd dezelfde die een beetje aan het woord zijn. Ja. En dat is soms wel heel jammer, want die zwijgenden hebben soms ook wel belangrijke dingen te zeggen. Wordt er veel... ik zie de zitting, een zittingsdag zie ik even niet als een vergadering. Dat is je werk inhoudelijk. Maar wordt er daaromheen veel over het werk vergaderd? Dat valt eigenlijk wel mee. Er zijn een aantal overleggen. Wat heel belangrijk is jurisprudentieoverleg. Dat is heel effectief, want dan heb je altijd iemand die het voorbereidt en die kan vertellen, dit zijn belangrijke uitspraken geweest, hier moet je op letten, dit zijn nieuwe wetgeving die eraan zit te komen. Dus dat is... Daar zie je het nut dan wel van in. Daar zie ik zeker het nut van in. En verder heb je wel altijd wel wat overleggen over wat hoog over dingen. Inderdaad van, hey, we moeten het hebben over hoe gaan we hiermee om? Hoe gaan we daarmee om? En dat vind ik soms wel wat lastiger. Dat zijn vaak grotere groepen. Want hoe groter de groep in een vergadering, hoe taaier het soms wordt. En het kost inderdaad vaak ook tijd. Is denk ik ook een beetje rechters eigen. Dat we toch vaak wat meer bedenktijd nodig hebben. En wat meer nuance nodig hebben. Het moet genuanceerd. Het moet genuanceerd. Dus dat het dan soms lang duurt voordat je ergens komt. Dus dat je dan soms meerdere vergaderingen hebt waarvan je denkt, ja, maar hier hebben we het al over gehad. Ja. En is dan niemand die met zijn vuist op tafel slaat? Nou, dat is ook soms lastig. Want het heeft ook gewoon meer kanten. Ik hou inderdaad van beslissen, dat hoort ook bij mijn werk. Maar ik ben vaak van de grote stappen. En andere mensen zijn veel meer van de details. En die moeten er allebei zijn. Mm-hmm. Want als ik alleen maar die grote stappen ga doen, dan gaat het mis op die details. Dus, maar Het kan wat vertraging geven. Het allemaal bij elkaar zitten. Dat ja. zeker. Ja. Ja. Is elke vergadering zinvol, Mireille? Nee, zeker niet. Nee, ik heb wel een aantal vergaderingen. Ik heb vanmorgen even door mijn agenda gekeken. Denk, nou, kunnen we er zeker wel 3 uit. Oh, dus... Je kan vandaag een goede boswandeling gaan maken. Ja, ik denk dat ik er misschien wel even ga skippen vandaag. Ik zou denken nu bij RTL Nieuws als adjunct-hoofdredacteur dat juist minder, dat je meer met het nieuwsproces bezig bent. Minder hoeft te vergaderen. Maar hebben we zeker al wel 3 de redactievergaderingen op een dag. Als het gaat om de uitzendingen van die dag. Dus dat hakt er behoorlijk in. We gaan eens kijken hoe onze luisteraars het ervaren. En of er misschien ook nog goede tips zijn over hoe het binnen bedrijven is geregeld of veranderd. En goede voorbereiding, dat hoorde ik net al even. Dat is natuurlijk ook een belangrijke. Om te beginnen met Robert Bos. Die zit in onze community van Spraakmakers. Goedemorgen, meneer Bos. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met die stelling? Oh, sorry. En nog gelukkig nieuwjaar. Ja. Gelukkig nu voor jullie allemaal. De beste wensen. Nou, met de bestelling ben ik het niet eens. Of wel eens, maar allebei. Hij is een beetje met een knipoog, hè? Elke vergadering is er een te veel. Nee, precies wat het punt is. Het hangt er gewoon vanaf wat voor vergaderingen het zijn. Ik bedoel, er zijn hele nuttige vergaderingen en die ook plaats moeten vinden. Ik ben zelf, gepensioneerd ambassadeur, dus ik ben... ik heb veel met staf moeten werken. En dan is het wel heel erg handig dat je 1 keer in de week bij elkaar zit om te zeggen, waar zijn we mee bezig? Wat gaan we doen? En zijn er nog klachten? Moeten we nog iets doen? Hebben jullie nog iets diddy's gehoord? Of zoiets dergelijks. Dat je dus bij elkaar gaat zitten is dus heel erg nuttig. Maar het is natuurlijk niet nuttig om bij elkaar te gaan zitten. Nee. Dan, dat is misschien wel leuk. Hè? Dat je dan lekker een beetje gaan kletsen en zoiets dergelijks. Maar dat is zonde van de tijd. Maar, dus het hangt er een beetje van af. Ik denk dat het in sommige gevallen heel erg nuttig is. En in andere gevallen dat je denkt van nou ja. En het hangt ook af van wat voor soort werk. Hè? Ik bedoel, ik weet niet of dat gebeurt. Maar ik woon hier in Den Haag en bij mij voor het huis alles opengebroken. Er zijn allerlei wegarbeiders bezig. En als je die mensen nou bij elkaar roept om gaan vergaderen. Dat lijkt me niet of dat heel nuttig is. Misschien is het wel nuttig. Maar ik denk dat je daar ook kan zeggen, luister, ben je hiermee bezig? En de opzichter dat die zegt van nou, dat moet je doen. Ik zie ze ook nooit zitten te vergaderen. Nee. Dan gaat het is grappig dat u dat zegt. Want een van de eerste reacties die vanochtend binnenkwam was ook iemand uit de community, een vrachtwagenchauffeur, die zei, dat is echt, je moet er het type mens voor zijn. En ik hoef nooit te vergaderen. En dat is zo heerlijk. Het hoort ook wel een beetje bij het werk. Ja, precies. Het hangt gewoon af van je werk. Dus daarom kan je dus niet zo'n algemene stelling poneren. In sommige gevallen is het heel erg nuttig. Ja. Zelfs onvermijdelijk. Je moet het gewoon doen. Aan anderen is het, wat ik dus hoor in de zorg, dat weet ik niet. Ik zit niet in de zorg. Maar dat er ook veel vergaderingen gedaan worden. Dat zit alleen maar te vergaderen om te vergaderen. Ja. Zeg maar. Maar meneer Bos, ik kan me voorstellen, u heeft dan op allerlei levels heel veel vergaderingen gehad in uw leven. Dat je toch ook soms wel een soort energieloze groep tegenover je hebt. Of dat het verzandt inderdaad in praatjes. En dat je na anderhalf uur denkt, waar hebben we het nu eigenlijk over gehad? Ja, maar dat hangt natuurlijk ook van de voorzitter af. Ja, ja. Dus als je een hele slechte voorzitter hebt, dan ik heb ook meegemaakt dat mensen die willen iets zeggen, komen helemaal niet eens aan het woord, want ze krijgen het woord niet. Hè, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. En dat is natuurlijk heel erg frustrerend, een frustrerende vergadering. En dat is wel vaak het geval. Ja, het ligt aan de voorzitter. Ja. Als de voorzitter goed leidt, dan is bijna, niet bijna alle vergaderingen, maar goed. Het is wel belangrijk. Die zijn belangrijk en waren ook nuttig. Dus ik kan dus niet zeggen dat het niet nuttig is. Ik heb natuurlijk wel een vergadering meegemaakt. Ik denk van, godverdorie, wat moeten ze nou doorkletsen? Had ook veel korter gekund en veel puntiger. En zoiets dergelijks. Dat is dus wel zo. Hè. Ja. Vergaderingen kunnen vaak veel puntiger en veel korter. En veel, maar nogmaals, dat hangt van de voorzitter af. Nou, zullen we dan maar eens met een voorzitter gaan praten die de meeste mensen namelijk wel kennen, denk ik. Frans Wijsglas. Ik dank u in ieder geval, Robert Bos, voor uw bijdrage. Meneer Wijsglas, goedemorgen. Hoop ik. Nee, meneer Wijsglas is er nog niet. Die is zich even aan het voorbereiden. Dat is ook een goede voorbereiding. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Theo Pierik hebben wij als het goed is wel aan de telefoon. Hij is griffier van de gemeenteraad in Stijn. Meneer Pierik, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kijk eens aan. U bent griffier daar. En daar kwam het zover dat jullie op een gegeven moment zeiden... de vergadercultuur, het loopt echt de spuigaat uit. Het moet op de schop. Wat ging er mis? Nou, het was mis in de zin van... dat wij inmiddels 5 commissievergaderingen hadden... ter voorbereiding op de formele raadsvergadering. Mm-hmm. En op zich is daar niks mis mee. Dus een klassiek model wordt meer gebruikt in tal van gemeenteraden... om het goed voor te bereiden. Maar onze vergaderingen waren nogal, ik noem het maar, historisch vervuild... doordat het mini-gemeenteraadsvergaderingen werden. En dat liep inderdaad de spuigaten uit. Zeer inefficiënt. Hele lange vergaderingen, ook soms van 7 tot soms wel 12:30 s'nachts. En dat schiet niet erg op. En op een gegeven moment hebben we toch maar via het presidium besloten van... jongens, daar moeten we toch eens goed naar kijken. En we waren met een cultuurtraject bezig voor de raad om het, de bestuurscultuur toch op een wat hoger niveau te brengen. En dat is soms, ik vind dat we de moed gehad hebben om het inderdaad radicaal op de schop te nemen. Ja, want dat heeft geleid op zich, als u vertelt over een cultuurtraject, dan zie ik daar ook heel veel minuten vergadering alleen al in dat woord zitten. Maar het viel mee. Dat was eigenlijk heel efficiënt. Dat ook externe begeleiding, dat is eigenlijk best wel prima gegaan. Ja, wordt de vaart erachter gezet. Maar goed, het heeft al met al geleid tot het Bob-model. Wat houdt dat in? Ja, het Bob-model is beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming. Daarmee wordt de voorbereiding op de raad zeg maar in 3 stukken echt apart behandeld. Dus dat er geen zaken meer door elkaar kunnen lopen, dat is voor iedereen helder. Voor de burgers van Stijn, voor de mensen die deelnemen. Dat werkt gewoon heel prima. Maar heeft u misschien een voorbeeld van iets wat er speelde, zodat ik het kan begrijpen hoe die stappen zijn? Ik zou het in algemene termen willen zetten. Kijk, wat ik vertelde is, we hebben 5 commissievergaderingen gehad. We hebben dat teruggebracht tot 1. Dus alle thema's die in al die 5 commissievergaderingen aan de orde kwamen, die worden nu samengebracht in 1 vergadering. En dat kunnen we ook nog beperken tot een redelijke lengte. En dat is eigenlijk gewoon de grote truc die we hebben uitgehaald. En dat heeft ontzettend verfrissend gewerkt, durf ik wel te zeggen. Ja, en want je hebt natuurlijk bij een gemeenteraad en ook in Politiek Den Haag, je hebt met politieke partijen te maken. Dus iedereen wil ze zeggen, doen ze politieke sausje daaroverheen. Zeker, Is dat ook een beetje beperkt dan nu? Dat is in zoverre beperkt dat iedereen gewoon zijn zegje kan zeggen. Hè? Ook in de oordeelsvormende vergadering, wat je kunt vergelijken met de ouderwetse raadsvergadering. Iedereen krijgt ruim gelegenheid om dat te zeggen wat hij wil. Maar met name in die voorbereidende vergadering, wat ik dan de beeldvormende vergadering noem, dan heeft iedereen toch de mogelijkheid om dat te vragen wat hij wil vragen, maar dan alleen technisch. Hè? En aanvankelijk was er wel wat scepticisme bij met name de grotere partijen, van komen wij wel voldoende in beeld? Hè? Mm-hmm. Want dat is dan toch een beetje een machtsfactor. Maar ik prijs ze er wel in dat ze uiteindelijk het hebben aangedurfd om te zeggen, we laten dat los en we kijken hoe het loopt. Okay. En het ging eigenlijk, durf ik te zeggen, vanaf de eerste vergadering meer dan prima. Ja. En u heeft weer uw privéleven een beetje terug. Wat zegt u? U heeft privéleven weer een beetje terug. Nou, ja, niet meer elke avond vergaderen. Na zo'n week vergaderen kan het voor niemand een pretje zijn. Nee. Om te zeggen, god, wat hebben we nou goed gedaan? Nee, zeker niet. Ja. Het Bob-model. Hartelijk dank, meneer Pierik. Theo Pierik was dat, vanuit Stijn. Dan nu wel naar oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas in Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat dag. Ik hoor dat het allemaal van de voorzitter afhangt. Ik lach omdat ik natuurlijk heel lang voorzitter ben geweest van de Tweede Kamer, zoals u zei. En er, ik denk duizenden en duizenden voorzittende vergaderuren op heb zitten. Maar nee, het hangt vooral van de deelnemers af, denk ik. Je moet wel een goede voorzitter hebben, een efficiënte voorzitter. Maar het hangt heel erg van deelnemers af. En uw stelling, u zei het zelf al een beetje met een knipoog... Mm-hmm. van iedere vergadering er is 1 te veel. Ja, dat gaat natuurlijk voor Den Haag, voor de Tweede Kamer... helemaal niet op, omdat de Tweede Kamer... het is niet voor niks een parlement, parler in het Frans. Spreken, vergaderen. Dus uiteraard moet daar vergaderd worden. Misschien hadden we hem voor Politiek Den Haag kunnen veranderen in elke vergadering duurt daar te lang. Ja. Dat is, ja, daar ga ik een heel eind in mee. Ook niet wat elke vergadering. Daar ga ik een eind in mee. En dan moet je natuurlijk wel naar de oorzaken kijken waarom het te lang duurt. En ja, dat is als je naar de huidige Tweede Kamer kijkt. En dat is toch echt anders dan in mijn tijd, alweer een hele tijd geleden. Er zijn nu 20, 21 fracties in de Tweede Kamer. Ja, precies. En die willen allemaal aan bod komen. En dat kan ik ook wel begrijpen. Want als je daar zit en gekozen bent, wil je je geluid laten horen. Mm. Ja, dat kost heel veel tijd. En dan zijn ze vaak heel lang van stof. En dan heb je het fenomeen, de vergadergewoonte in Den Haag, met dat eindeloos interrumperen. Dus iemand is aan het woord in een vergadering en dan komt er iemand anders tussen. En dan komen ze er alle 20 tussen en dan komen er weer 20 tussen. Dus op een gegeven moment word je er, ja, ik zeg het maar eerlijk, tureluurs van. Ook als ik nu naar televisie kijk naar de debatten. En vooral die interrupties, en daar ligt wel een taak voor de voorzitter. Die moeten echt korter. Dat moeten korte, flitsende opmerkingen zijn. En daar maak je een vergadering korter mee, duidelijker en aantrekkelijker. Ja, dan komt er gebeurt in ieder geval even iets. Mireille van Ark? Ja, over interrupties, meneer Wijsglas. Wat is de langste vergadering geweest die u ooit heeft voorgezeten? Over welk onderwerp was dat? Ik denk, ik weet het niet helemaal of ik het correct zeg, maar in ieder geval eentje die heel erg lang was. Dat was een vergadering die u, mevrouw van Ark, ook nog wel kunt herinneren. Over wat toen heette de kwestie Ayaan Hirsi Ali. Ja. Mevrouw Verdonk wilde de Nederlandse nationaliteit afpakken van het Kamerlid, VVD-Kamerlid Hirsi Ali. Dat was natuurlijk een zeer beladen onderwerp. Hij heeft geleid tot een kabinetscrisis in Balkenende 2. En D66 heeft toen het vertrouwen in het kabinet opgezegd. En of het vertrouwen in mevrouw Verdonk opgezegd. En die vergadering duurde. Ik lijk wel zelf een te lang praten met de vergaderaar. Want u stelt een heel duidelijke vraag. En ik zit een eindeloos verhaal te houden. Ja, er is een slechte voorzitter hier. Doe wat, mevrouw Plach. Ja. De vergadering duurde tot 5 uur 's nachts. In ieder geval. Oh, en die begon 's ochtends, de dag ervoor. Ja, dan is niemand ook meer scherp natuurlijk op een gegeven moment. Want ja, even. Nou, ik zat te denken, want daar kregen we vanuit de community ook wel reacties op. U heeft het over de interruptie die lang kan duren. Maar iemand anders die gaf ook wel aan van eigenlijk zouden voorzitters ook, als je merkt iemand is niet goed of optimaal voorbereid, die zouden daar veel sneller korte metten mee moeten maken. Soms krijgen mensen het woord die eigenlijk helemaal niet zoveel zeggen. En als een voorzitter daar scherper op zou zijn en zeggen van u krijgt het woord weer als u het kort en bondig kunt formuleren, dat zou ook een hoop ellende schelen. Ja, dat is een hele interessante opmerking, maar voor een kamervoorzitter is dat heel lastig. Want een kamervoorzitter moet echt een neutrale, boven de politieke partijen staande voorzitter zijn. En als je op die manier gaat voorzitten, dan moet je toch erg met de inhoud van een politieke toespraak. En ja, dat mag je niet als kamervoorzitter. Dus in de Kamer is dat lastig. Ik heb na mijn kamervoorzitterschap ook wel honderden vergaderingen van raden van toezicht en andere instanties voorgezeten. En daar kan je dat makkelijker doen. Dus op zich is het een goede opmerking, maar in de Kamer gaat het niet op, helaas. Maar uw handen zullen hebben gejeukt af en toe om het wel te doen. Ja, ik denk het wel. Ja, ja. Dat hoor ik ook zomaar. Ik ga u danken. Frans Wijsglas, oud-Kamervoorzitter. Dank voor u voor de luisteraars. Zeker, dat gaat lukken, denk ik. Georgette Fijneman is directievoorzitter bij het Zilveren Kruis. Goedemorgen. Goedemorgen. Het Zilveren Kruis heeft sinds 3 jaar een vergadervrije week. En dan eentje per jaar, neem ik aan. Twee per jaar. Rondom de meivakantie en rondom de herfstvakantie. En doen jullie dat omdat eigenlijk gewoon iedereen dan op vakantie is? Of heeft het ook nog een symbolische uitstraling naar minder vergaderen? Het heeft zeker een symbolische uitstraling. Het idee is inderdaad van dat je dan dus ook echt even gewoon de rust pakt en uit je ritme gaat. En het is eigenlijk ook symbolisch dat iedereen erbij stilstaat over wat voor vergadering heb ik eigenlijk allemaal in mijn agenda staan. Is het zinvol? En zo ja, kan het ook korter. Want wij hebben niet alleen vergadervrije weken, maar wij vergaderen ook standaard 45 minuten in plaats van een uur. Oké, en het scheelt dat? Dat scheelt heel veel, want je ziet dat je 45 minuten heel goed kunt doen. Wij zeggen dan ook, maar dan moet je dus niet allemaal 45 minuten vergaderingen achter elkaar plannen. Dus dat je eigenlijk tussen vergaderingen 15 minuten hebt om even te bewegen, op te staan, even iets anders te doen. Zodat je gewoon veel vitaler je dag doorkomt. Ja, want is dat een beetje hoe uw dag eruit ziet, mevrouw Fijneman? Van ik heb 3 kwartier vergadering, even een kwartiertje de benen strekken en hop, we gaan weer door naar de volgende. Ja, ik vrees dat mijn baan wel vergaderen is. Maar het is ook mijn verantwoordelijkheid, zoals het eigenlijk ieders verantwoordelijkheid is, om gewoon wel kritisch te blijven kijken van, maar wat voor vergaderingen heb ik dan? Zijn ze zinvol? Moet ik erbij zijn? Moet het zo lang duren? Dus ik denk dat je nooit zelf als werkgever kunt zeggen van, wij vergaderen niet meer. Want ja, vergaderingen horen natuurlijk bij het draaien houden van je organisatie. Maar het is natuurlijk ieders verantwoordelijkheid om zelf goed te kijken van, wat is zinvol? Waar moet ik bij zijn? En hoe lang moet het duren? Ja, maar als er dan veel collega's zeggen, nou, ik vind deze niet zo zinvol voor mij. Hoe reageert u daar dan op? Nou ja, dan moet daar dus een goede reden voor zijn. En als het dus niet zo is, dan als jij zegt bijvoorbeeld, ik hoef er niet bij te zijn, en ik denk, ja, maar jij moet er juist bij zijn, ja, dan heb je het goede gesprek. Ja, ja, dan is het wel. Een luisteraar, meneer Domen, die belde ons vanochtend en die zei dat hij bij een bedrijf werkte waar ze staantafels in de vergaderruimte hebben, geen stoelen. Ja. Volgens hem is dat dan een goede manier om het zo kort mogelijk te houden. Is dat ook hoe jullie vergaderen? Ja, soms wel. Hè. Die mogelijkheid heb je ook. Wij hebben natuurlijk nu heel veel hybride vergaderingen. Hè, omdat veel mensen ook gewoon vanuit huis werken. Dus ja, dan is staand, alleen maar staand vergaderen. Ja, dat heb je niet meer in controle, zeg maar. Maar als het op kantoor is, is dat zeker een optie. Ja. Twee keer. Ja, ik wou zeggen, dat is ook weer goed voor de vitaliteit, hè? Ja, nou ja, het geeft snelheid. En mensen praten met meer energie, ja, geloof ik, op het moment dat ze, staan. Zo werkt het ook vaak, ja. En ook effectiever vaak, hè. Mensen zijn dan toch, ik hoorde het net de vorige spreker, mensen zijn toch wat korter van stof als je het staand doet. Ja, goed. Is twee keer in het jaar dan eigenlijk wel voldoende, een vergadervrije week? Want in Canada, dat bedrijf doet het gewoon één dag in de week. Dat er niet wordt vergaderd. Dan heb je eigenlijk gewoon een structurele dag, elke werkweek, dat je weet, oké, ik kan me helemaal op mijn werk focussen. Ik hoef niet met andere mensen om de tafel te gaan zitten of staan. Nou, het gekke is eigenlijk dat vaak vergaderen wordt dan gezien als een slecht iets. Maar vergaderen is natuurlijk gewoon onderdeel ook van het werk wat je doet. En wij vinden het veel belangrijker om onze collega's eigenlijk er bewust van te maken dat je er zelf bewust mee om moet gaan. Maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid. Dus ook bij ons bij de vergadervrije week is het niet zo dat je niet mag vergaderen. Want stel dat het jou veel meer stress geeft om niet te vergaderen omdat je tegen een deadline aan zit. Ja, wie ben ik dan als baas om te zeggen, ja, maar jij mag niet vergaderen. Ja. Het gaat veel meer om je eigen regie en zorgen dat je goede balans hebt tussen wat je nodig hebt om je werk te doen en wat je nodig hebt om zelf gezond te blijven. George Eten Fijneman van Zilveren Kruis, hartelijk dank. Dan naar iemand die wij regelmatig voor vergadering spreken. Paul Reumer, directeur radio en tv van Talpa. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Ben jij een beetje de vergadertijger van de mediawereld? In andere woorden. Ik denk het wel. Ik zou niet weten hoe ik mijn werk zou moeten doen zonder vergaderen. Eigenlijk ben ik de hele dag door in overleg met groepen mensen om te kijken wat er moet gebeuren, wat we doen en op de hoogte te blijven van wat er speelt. Mm. Ik zou niet weten hoe het zonder moet. Maar er zijn wel een aantal hele belangrijke regels om efficiënt te vergaderen. Want niet efficiënt vergaderen is zonder van je tijd. En efficiënt vergaderen is, denk ik, cruciaal om je werk goed te kunnen doen. En wat is een aantal regel? Ik heb een aantal regels. Elke vergadering moet in ieder geval een heel helder doel hebben. Ja. En dan wel een hele heldere agenda. Dat iedereen van tevoren weet waar het over gaat. Vervolgens moet iedereen zich op de vergadering voorbereiden. En als je een gesprek ingaat en je hebt geen idee waar het over gaat, is het zinloos. Je hebt als deelnemer aan een vergadering, laat me zeggen, een haal- en een brengplicht. Dus je haalt informatie, maar je moet ook informatie geven. En de voorzitter die heeft, denk ik, tot taak, dat is ook al eerder gezegd, dat een vergadering goed verloopt, dat er conclusies worden getrokken, dan wel besluiten genomen, dan wel actiepunten worden afgesproken die je in een volgende vergadering weer kunt oppakken om te kijken of de voortgang geboekt is. Ja. Als je daaraan voldoet en je voldoet niet te veel tijd aan chit-chat en aan koetjes en kalfjes, dan is denk ik vergaderen een hele nuttige bezigheid. Ja, ik heb vaak het idee dat juist even dat koetje en dat kalfje die vergadering nog een beetje aantrekkelijk maken. Misschien zegt dat meer over mij, hoor. Maar dat doe je natuurlijk aan het begin. Aan het begin moet je, het is ook een sociale functie, zou ik maar zeggen. Dus je begint natuurlijk een beetje ontspannen. Maar dan moet je dan wel weer vrij snel overgaan naar de agenda, vind ik. En als je klaar bent, dan kan je weer even tijd nemen om nog even de laatste rollende achterklap door te lopen en weer door te gaan. Ja. Maar als de vergadering geen doel heeft en het is inderdaad of alleen maar één iemand aan het woord, of je bent alleen maar aan het oreren en opdrachten aan het uitvaardigen, ja, daarvoor hoef je niet bij elkaar te zitten. Dat kan ook via de mail. Ik heb wel eens in vergadering bij Paul gezeten. En dat doe je inderdaad best wel ferm en strak. Dus dat doe je denk ik wel goed, ja. Het klopt ook echt wat hij zegt. Ja, het klopt. Dat dacht ik dus net. Ik dacht, shit, het klopt ook gewoon wel echt wat hij zegt, ja. Nou, dan, ik weet niet of het nog in jouw hele agenda past van vandaag. Maar ik begreep dat jij morgen in het mediaforum zit. Dus daar word je vandaag nog even over gebeld om te vergaderen. Gok ik zomaar. Helemaal goed. Ik spreek je morgen. Dag, Paul. Oké, bye. Roderick van Gieken is directeur van het Nederlands Debatinstituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Als ik zeg elke vergadering is er één te veel, dan zegt u natuurlijk, nou, dat valt wel mee. Maar de strekking mag duidelijk zijn. Zit er iets in? Ik denk dat er heel veel vergaderingen zijn waar mensen van denken, waarom zit ik hier eigenlijk? En dat als ze de vrije keuze hadden of ze er naartoe zouden gaan of niet, misschien heel veel mensen zouden zeggen, nou, ik ga er eigenlijk niet naartoe, maar ik zit er omdat ik eigenlijk moet zitten. Ja. En dan heb je een verkeerde vergadering. Een goede vergadering is een vergadering waar iedereen eigenlijk naar uitziet om naartoe te gaan. Omdat hij weet dat hij daar beter weer uitloopt. En nou, daar waren een aantal tips zijn al gegeven. Hè, dat het doel moet duidelijk zijn. Nou, dat zou ik ook echt per agendapunt heel specifiek maken. Of het nou een informatief agendapunt is. Dus dat we alleen iets bespreken zodat mensen geïnformeerd zijn. Maar dat er geen discussie nodig is. En zodra de discussie ontstaat over dat punt ook direct afkappen. Hè, want het doel was elkaar informeren. Maar je kan ook een agendapunt hebben waarin je juist wel discussie wil hebben. En dan is het heel belangrijk dat van tevoren iedereen weet waar die discussie over moet gaan. Dus als je bijvoorbeeld, ik noem wat het over de begroting hebt, je zet op de agenda alleen, we hebben het over de begroting. Ja, dat kan alle kanten opvliegen. Hmm. Dan moet je veel specifieker nog maken, wat bespreken we dan in de begroting? Dus wat is het doel van de discussie die we hebben? Ja, en ook nou, dus wat wordt heel goed voor de vorm waarop we vergaderen? Is het meer dat dingen worden meegedeeld? Of is het echt de bedoeling dat we erover gaan discussiëren? Daar zit dus ook weer een verschil in. Ja, en als je erover gaat discussiëren, moet je ook een vorm eigenlijk hebben waarin je dat doet. Je zal mensen hebben die automatisch direct het woord altijd nemen. Nou, probeer er nou voor te zorgen dat dat niet altijd dezelfde zijn. Door bijvoorbeeld als voorzitter iedere keer wat andere mensen aan te wijzen die als eerste spreken. Hmm. Dat levert ook wel een hele andere dynamiek op dan dat je als voorzitter zegt van nou, we bespreken de begroting, wie wil wat zeggen? Want dan zal je bijna altijd zien dat steeds dezelfde mensen het woord nemen. En dat hoeven niet per se de mensen te zijn die de meest zinnige dingen te zeggen hebben. Nee, en dan weten we ook al, daar hadden we het helemaal aan het begin over. Vaak weet je dan hoe dingen verlopen en dat verhoogt ook niet per se de energie. Het grappige is dat bedrijf in Canada, dat had ook uitgerekend hoeveel het eigenlijk kost als er dus zoveel vergaderd wordt wat niet nodig is. Maar voor u is het juist een verdienmodel, want u geeft die vergadertrainingen. Vergaderen kan je ook goed aan verdienen, dus. Jazeker, maar dat is ook omdat, kijk, het is ook een soort noodzakelijk kwaad vergaderen. Je moet bij elkaar komen als je in een team werkt om dingen met elkaar te bespreken. En je hebt er allemaal belang bij dat je dat zo goed en efficiënt mogelijk doet. En dat je die, je had het net even over de sociale functie, weet te combineren met wat er inhoudelijk moet gebeuren. Want natuurlijk zit ook een sociale functie in, maar je moet dat heel goed weten in te vullen en afbakenen wanneer je wat doet en gewoon goed voorbereiden. Ja. Heel kort nog, een voorstel rondje en een rondvraag, wel of niet doen? En ik zou de rondvraag zeker altijd aan het begin doen. Dus je hebt vaak dat mensen komen een vergadering binnen met het idee van, ik wil sowieso deze vergadering dit vertellen. Als je ze nou de kans geeft om dat aan het begin te doen, dan kunnen ze daarna gewoon goed aan de slag met datgene wat echt belangrijk is. Kijk, allemaal naar aanleiding van die stelling, elke vergadering is er één te veel. Hartelijk dank, Roderick van Gieken. Ster. Ook meteen werk maken van je goede voornemens? Haal de lege batterijen uit je feestverlichting voor het naar zolder gaat. Lege batterijen? Leven ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem woongeluk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Tijd voor een van onze 500 thuisstudies. NHA.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NHA Thuisstudies. Nu met gratis koptelefoon of tablet. NHA.nl. Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stuukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan Move Move. Eén tankpas. Eén factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je BTW. Ga naar movemove.com. Powered by Multitankcard. Autoverzekeringen worden duurder. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Rij je elektrisch of hybride? Move Move heeft ook een zakelijke laadpas. Movemove.com. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu, woondeals bij Weekamp. Met kortingen tot 50% op alles voor een knusse winter thuis. Zoals Hoekbank Roan, nu voor maar €899. En vandaag besteld, is morgen al in huis. Ga dus snel naar Weekamp. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De temperaturen ook in de Alpen zijn net zo schokkend als de 40 graden in de zomer, maar het spat niet bepaald van de voorpagina's. En hardleerse sociale media die beterschap beloven, maar het niet maar waarmaken. Dat en meer bespreken we in dit mediaforum. Vandaag met Mireille van Ark, is adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Katrine Kuil is binnen, presentator, columnist. Goedemorgen, Katrine. Goedemorgen. En onze spraakmaker is vanochtend kinderrechter Suzanne Tempel. En we beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten. Katrine, het was jouw moment, maar anders hadden we hem je opgelegd, denk ik. Gisteren in de studio was jij erbij bij HLF 8. Dat begon bijna een half uur te laat door een technische storing. Zullen we even luisteren hoe presentator Sam Hagens vervolgens het programma opende? Ja. Goedenavond, welkom bij Iets voor 8. Excuus voor de technische problemen, maar we zijn er. Het is één grote chaos bij de klantenservice van energiebedrijven. Katerine. Ik dacht dat ik ging zeggen, het is één grote chaos bij SBS. Ja, dat ook, ja. Daar zat ik ook op. Heb je dit al wel eens meegemaakt, dat alles kapot gaat en dat je gewoon niet op verder kan? Zoals dit niet. Oh, en hoeveelste uitzending was het voor hem? Het was voor hem geloof ik de vierde uitzending of zo. En de tweede in het nieuwe jaar. Dus het is echt iets wat je iemand totaal niet gunt. En ik moet je zeggen, nou, ik denk dat ik misschien wel 5000 live uitzending heb gemaakt. Nou, een storing van 2 minuten, dat was toch wel max. Maar dit was gewoon een half uur. Maar er was gewoon geen verbinding? Nou, wat ik hoorde, maar we weten helemaal niet wat het eigenlijk was, dat er een mengtafel kapot was. Dus dat ze de camera's niet konden schakelen. Ja, okay. Dan kan je geen programma maken. Dus, maar wat gebeurt er? Neem ons eens mee naar achter de schermen. Hoe dat dan nou, het was aan toe gaat. Eigenlijk zo ontzettend. We kregen allemaal de slappe lach eigenlijk. Want Sam had bedacht, kijk, voorafgaand bij 7:30, werden de promo's opgenomen met de gasten aan tafel. Dus die gasten die zaten dan al een kwartier samen te kletsen. En natuurlijk gaat het dan ook over de onderwerpen die besproken zullen worden. Dus heel vaak is het dan het vuur uit het gesprek. Dus Sam had bedacht, dat gaan we niet meer doen. Die gasten die komen gewoon meteen naar de vloer. En dan moeten ze losbarsten op de vloer. Ja, goed idee. Alleen nu zaten we dus een half uur met elkaar alles voor juist te bespreken. Alles te bespreken. En te denken, ja, gaan we nou door? Gaan we nou niet door? Wat gebeurt? Want je weet niet wat er gebeurt. Dat is ook zo stom. Ik had voor één keer in mijn leven aan familie gezegd dat ik in de uitzending zou zitten. Kreeg ik meteen een appje. Wat is er? We krijgen dat er geen verbinding wat is. Wat heb je gedaan, Katrine Kel? Ik wist het helemaal niet. Nou heb je tips nog aan Sam gegeven? Ik vind Sam erg goed, hoor. Ja, zeker, ik heb wel tegen hem gezegd dat hij moest beginnen met... welkom bij de uitzending van 8 uur. Ja, dat leek mij wel geestig. Je moet er een draai aan geven. Mireille, jij loopt al heel wat jaartjes mee bij radio en televisie. Heb je wel eens dingen meegemaakt dan achter de schermen? Je zegt van, oh. Nou, zeker. Ik had een uitzending voorbereid. Een van de eerste uitzendingen, denk ik, van Stam.nl. Dat is al best wel lang geleden. En een kwartier voordat de uitzending begon, werd ik opgebeld door iemand uit de regio. Die zei, ja, jullie hebben zo een gast. Die had ik zelf geregeld en die is net opgepakt door de politie. Oh. En ja, dan zit je dus even zonder een gast een half uur. En toen, ik weet nog dat ze daar hebben gezegd... nou, we hebben hier nog wel iemand zitten... die kan ook wel over dit onderwerp praten. Zal ik die achter een microfoon zetten? Toen zei ik, ja, doe maar, want ik weet anders ook niet. Dus, pakte dat goed uit? Pakte het best wel goed uit, ja. Ja, ze hadden me echt geholpen daar. Dat je even denkt, maar die krijg ik nu voorgeschoten. Ik wil RTVO's alsnog bedanken daarvoor. Die hebben dat goed geregeld. Gebeurt het in de rechtszaak, neem ik aan, ook wel eens een rechtszaal... dat dingen in één keer... anders lopen zeker. Dan je gewend nou, hebt. Ook Suzanne wel eens technische Tempel. Problemen. Want heel veel dossiers zijn digitaal. Als de computer het niet doet, dan heb ik een probleem. Want mm-hmm. Ik kan mijn dossier niet lezen, mijn voorbereiding niet zien, helemaal niks. Dus dan begin je ook wel eens te laat. Ook wel eens mensen die inbellen of via Teams of Skype meedoen aan een zitting. Nou, je kunt je de technische problemen wel voorstellen. Maar ook wel eens gehad inderdaad dat de verkeerde persoon er zat. Oh ja. Dat je denkt, dat je begint dat met het niet. Vaststellen van u bent die en die. En dat hij zegt nee. Nou ja, en dan? Ja, dan gaat die zitting niet door. Want je moet wel de juiste persoon maar hebben. Maar kun je dan schakelen naar... die zitting zouden we later vandaag doen, we pakken die papieren erbij. Als dat en, zo is wel. Maar ja. Je hebt ook wel eens dat iemand echt gewoon naar de verkeerde zaal is gebracht. Oh, als hij vastzit en de parketpolitie brengt hem naar de zaal. Ja, dan zit je soms gewoon echt met de verkeerde persoon. Dus nee, je maakt echt wel dingen mee. Kun je een geweldige comedy over maken, volgens mij. Ik denk dat wij zeker wel achteraf heel wat kunnen lachen om dingen. Maar soms op het moment zelf natuurlijk niet. Nee, want als het om serieus ook, zaken gaat. Ja, ja, als er bijvoorbeeld een slachtoffer in de zaal zit, die ook al denkt van wie is dit? En dat je vervolgens die ook moet uitleggen. Ja, we gaan moeten even uitzoeken wat er aan de hand is. Dus het is soms achteraf grappiger dan op het moment zelf. Maar er wordt ook wel gelachen in de zaal zelf. Gelukkig maar. Ja, mijn collega's waren zo vriendelijk hier op de redactie om ook nog een momentje van mij van een paar jaar uit het archief te vissen. Met angst en beven. Ik weet niet meer hoe het klonk. Nou, de studio was leeg. Ik moest hier beginnen met de uitzending en nu zitten jullie er gelukkig. Maar toen was er geen enkele gast. Oh. Goedemorgen en welkom. Ja, daar ben ik dan gewoon helemaal alleen. Volgens mij voor het eerst in de geschiedenis van Spraakmakers... dat er geen enkele gast op tijd is om hier aan te schuiven in de studio. En dat nog wel op mijn verjaardag. Ik voel me zwaar eenzaam, mensen. Jongen. Nou, je moet er een draai aan geven, zullen we maar zeggen. Overdrijven is ook een vak. Het is toch nog goed gekomen. Maar dat is wel, je moet op zo'n moment, Katharien, improviseren. Je moet er een draai aan geven. Ja. Nou, ik heb twee mooie voorbeelden. Eentje van dat live een lamp uit het plafond stortte op mijn hoofd. En bij de 5-uur-show. Ik ben zo super gefocust bij live. Dus bang, dat ding viel op mijn hoofd. Ik dacht, wat is dit? Nou, ik ging gewoon door. Dus... dat is dan zo absurd, want als dat normaal zou gebeuren... dan zou je denken, wow, wat is dat? Nee, ik ging gewoon door met mijn tekst. En de ander was dat ik een gast had voor een heel serieus onderwerp. En ik begon in de uitzending met die man te praten. En nou, dat bleek gewoon... volgens mij was hij gewoon net ontsnapt uit een instelling. Want die begon te vertellen over zijn kippen. Dat hij een waanzinnig kippenras had. En dat was niet het onderwerp van gesprek? Moest over overspel gaan. Dus ik dacht... wat is dit? Wat doe ik? Weet je wel? En, heb je gedaan? Nou ja, ik heb maar even doorgevraagd over die kippen. En toen gezegd, nou ja, ik weet niet of bij kippen ook overspel plaatsvindt. Maar laten we gewoon even nu doorgaan naar de volgende gast, weet ik veel. Ik heb er maar een punt aan gebruikt. Ja. Maar het is echt, En het allerergste volgens mij, maar dat merken mensen nooit thuis. Als je een gast krijgt waar je bijvoorbeeld een kwartier voor hebt staan. En die zegt op elke vraag ja. Ja. Of... nee. Dan is een kwartier heel lang. Oeh. Zeker. Ja. En terug waar het mee begon, die technische problemen. Wat mensen natuurlijk niet horen en zien... is wat er achter de schermen dus gebeurt. Met een regisseur en technici die totaal flippen, gek natuurlijk. Bezig zijn... om verbindingen te herstellen, op een creatieve manier te proberen... alsnog die uitzending weer aan de gang te krijgen. Dus Klein applausje mag dan. Ja, leuk. Tuurlijk. Mireille van Ark, jouw mediamoment. Jij wilde het hebben over het afscheid van Monica Geuze en haar vlog. Het zat bijna in alle journaals, in ieder geval ook in het 8 uur journaal. Ja, grote kans dat u misschien nog nooit van haar heeft gehoord. Maar op YouTube heeft ze 500.000 volgers. Op Instagram 1,3 miljoen. Monica Geuze deelde meer dan 8 jaar lang alles wat er gebeurde in haar leven. Je kan denk ik haar culturele relevantie nu niet onderschatten. Ze is echt een serieuze zakenvrouw. Ze is presentatrice van grote televisieprogramma's. Ik denk dat ze een beetje als grote zus is. Gewoon voor heel veel meiden van mijn leeftijd. Ik denk dat je haar niet kan onderschatten hoeveel invloed zij heeft gehad op het Nederlandse sociale medialandschap. Ja, is dat ook waarom je het centraal wilde zetten? Dat zij aan het pionieren is geweest? Nou, wat ik er heel leuk aan vond, is dat er daarna een soort nationale redactievergadering losbarstte. Vooral dan op Twitter natuurlijk. Publiekelijk. Waarin eigenlijk de items van het journaal werden besproken. En waarvan werd gezegd, ja, is dit nou echt een item voor het NOS-journaal? En is het komkommertijd? Maar er waren ook reacties. En daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Dat vloggers bedienen een miljoenenpubliek. Ja, op dit moment. En het laat vooral zien dat het dus heel veel mensen ontgaat. Dus dat er eigenlijk een hele parallele wereld is met vloggers, met influencers, waar bijvoorbeeld het publiek van het NOS-journaal eigenlijk geen weet van heeft. En ik denk op het moment ook dat je een jongere doelgroep wil bereiken. Ik denk dat de NOS dat eigenlijk ook wel wil met het journaal. En je maakt dit soort items, dat dus zoveel stof doet opwaaien, dat verbaasde mij gewoon wel. En dat het journaal dus eigenlijk ook een beetje van iedereen is. Dus iedereen een beetje wil bepalen van wat wel en wat niet kan in het journaal. Dus maar volgens mij heb je ook wel met Monica Geuze dat je het wordt snel in die entertainmenthoek, klopt, de vloghoek gestopt. Dus niet zozeer als serieuze journalistiek. Maar als je kijkt naar wat zij heeft gecreëerd. Precies, en dat het ook echt een zakenvrouw is met invloed. En ik denk dat het daarom gaat en dat het daarom ook een journalistieke keuze is geweest. Omdat het iemand is, dus met 500.000 volgers en meer dan 1 miljoen op Instagram. Dat het wel iemand is die invloed heeft geweest. Dat op het schip dan zegt, ja, het kan zijn dat u haar helemaal niet kent. Dat had ik dan misschien wel anders gedaan, maar Als je nagaat dat de meeste kijkers van het journaal behoorlijk oud zijn, dan vind ik dat niet zo'n gekke opmerking eigenlijk. Nee, maar aan de andere kant maak je het daarmee ook wat minder belangrijk, denk ik. Terwijl als je zegt van dit vinden wij een journalistiek belangrijk item, dan moet je het ook op die manier. En dan zet je haar inderdaad neer als een zakenvrouw, iemand die veel invloed heeft. En niet als iemand van, ja, misschien ken je er niet, maar goed. Het is wel heel belangrijk. Het is wel belangrijk. Maar zit daar ook niet het verschil met RTL? Heb je volgens mij niet jongeren? Wij zitten in een veel jongere doelgroep. We hebben dit item zelf niet gedaan. Maar het is ook niet in de redactievergadering eigenlijk langsgekomen. Het is mij ook. Ik was ook met vakantie nul. Daar komt het wel. Ja. Maar ik vind het interessant om te zien, zeg maar, dat op een moment wanneer je een andere keuze maakt, en dan kijk ik ook naar onze eigen redactievergaderingen, dat heel veel mensen daar dan iets van vinden. Dat vind ik echt wel interessant. En ik vind dat ook wel leuk om te zien. Omdat die journaals zijn ook een beetje van de mensen zelf, zeg maar. Zo, het is ook prima om toch juist, dat doen we eigenlijk iedere keer natuurlijk in een mediapanel, dat je probeert af te pellen van wat zijn de afwegingen geweest, waarom gaan dingen zoals ze gaan en kun je ervoor verantwoorden. Want soms wordt er aandacht besteed aan een ziekte waar 800 mensen aan lijden in Nederland. Nou, dan kun je afvragen, is dat dan relevanter dan 1,5 miljoen mensen? En ik heb mannen horen zeggen deze week dat ze haar gewoon gaan missen, die Monica. Dat het een soort houvast is in hun dag. Niet alleen mannen, hoor. Nee, maar omdat jullie allemaal vrouwen lieten horen, zeg ik dat ik ook mannen heb gehoord. Vandaar. Waar komt deze vandaan? Dus dat het gewoon voor iedereen blijkbaar belangrijk is. En het is wel degelijk impact in mensen hun leven heeft. Ja. Dan de warmterecords. Het klinkt toch iets minder alarmerend dan weer een hittegolf. Dat het op 1 januari 17 graden was, is eigenlijk net zo schokkend als de 40 graden in de zomer. Klimaatspecialist Bart Verheggen van RTL Nieuws benadrukte dat. En Mireille van Ark, ik begin maar even bij jou, omdat jij adjunct bent van RTL Nieuws. Zijn noodkreet was eigenlijk, waarom staat dit niet op de voorpagina's? Heeft hij een punt? Ja, ik denk dat dat wel een terechte vraag is. Je zag ook overal de afgelopen dagen dat in buitenland en in binnenland klimaatspecialisten zeiden van, ja, wat er eigenlijk nu aan de hand is eigenlijk heel erg bijzonder. En waarom wordt er zo weinig aandacht aan besteed? Dus wij hebben dinsdag zelf dit item gedaan en ook een vergelijking gemaakt met een hittegolf. En dat is ook wat hij zegt. Eigenlijk zou je dit kunnen vergelijken met wanneer het 40 graden in de zomer is. Dan staat het op alle voorpagina's. Ja. En op dit moment niet. En dat is misschien best wel raar. waar. En waar kun je de verklaring vinden? Ik denk omdat het qua gevoelstemperatuur op dit moment niet zo heet is dat mensen er last van hebben. Hè. Dus als het 40 graden in de zomer is, dan zoek je verkoeling en dan zie je alleen maar foto's van mensen op het strand en in het water staan. Nou, dat is nu niet zo. Dan gaat het niet eigenlijk niet om de wereldwijde temperatuurstijging, maar puur het discomfort. Het discomfort. Dat we er last van hebben, waardoor er meer aandacht voor. Ja, bij een hittegolf. Terwijl als je de vergelijking zou maken met de temperatuursverschillen op dit moment, dan is er echt wel, zou je kunnen zeggen, een vergelijkbare hittegolf op dit moment. Ja. Maar ik denk dat dat er ook mee te maken heeft dat skiën toch nog steeds iets is voor een elite. En, ja, want dat is wel, want dat, daar hebben we de afgelopen dagen eigenlijk wel heel veel aandacht voor. Precies. Namelijk dat er steeds meer groene pistes zijn. Ja, ja. Dus, maar daarom is het niet echt iets van iedereen, zeg maar. Hè? Ik bedoel, in de zomer is het van iedereen, want iedereen lijdt eronder. Maar dit is mensen die toch heel veel geld voor een vakantie kunnen uitgeven. Dus daar hebben wij gewoon wat minder mee, denk ik. Ja, nou ja, als ik kijk wat de aandacht die daaraan wordt besteed. Je kunt zeggen, je zou puur het feit dat we nu met die warme temperaturen, de natuur die weer op zijn kop komt te staan. Daar lees je wel de artikelen over, maar niet per se voorpagina waardig. Alhoewel het nu juist wel op de NOS het grote verhaal is. Maar bij de wintersport, dat is natuurlijk wel, zien we de afgelopen dagen, ook heel plat goed in beeld te brengen. En dan kom je ook weer op, mensen hebben er last van. Ja, ja, daar heeft het natuurlijk gewoon mee te maken. Ja. Zodra het jezelf raakt, direct. Ik heb zelf kwam ik net terug, dus ook vanuit de bergen. Dat was gewoon een heel raar gezicht. Iedereen heeft heel veel voor zo'n vakantiedenk betaald. Dus niemand klaagt er echt over en gaat maar wat vroeger de après-ski of zo in. Maar toch, iedereen voelt wel een beetje van dit klopt niet. Dit is niet zoals het zou moeten wanneer je iemand daar in een bikini op zijn terras ziet liggen. Maar heb je dat gezien? Ja, heb ik gezien. Ja, dan ga je boven nog met een beetje mazzel dat ene reepje skiën en daarna trek je je korte broek aan. Het is een het is echt een beetje sneu dat je echt denkt van hoe krijg ik straks wieletjes onder mijn skis, want dan gaat het misschien wel beter. Maar is dat wel, heeft het onderwerp klimaatverandering, heeft het dit soort beelden nodig om weer even aan de oppervlakte te komen of de aandacht wel te krijgen? Ik denk het wel. Kijk, het zijn eigenlijk gewoon, je kan nu heel feitelijk laten zien wat er aan de hand is. Hè. Dus wat je vaak met die klimaatdiscussies hebt, is dat het heel erg gaat over voorspellingen of over een aantal jaren. En dat is heel erg abstract voor mensen. En wat er nu gebeurt, ook als je ziet wat er in de natuur gebeurt, bloemen die in bloei staan, dieren die uit hun winterslaap komen, is het eigenlijk heel erg zichtbaar. En kan je heel feitelijk als journalist laten zien, kijk, dit is er wat er op dit moment gebeurt. En waarbij je wel moet zeggen, het is wel een uitzonderlijke situatie. Het is niet zo dat we nu dit elk jaar gaan krijgen. Ja, dus moet wel dat weet je dus eigenlijk niet. Dat weet je niet, maar waarschijnlijk is niet dat het elke winter nu zo is. Met dat klimaat is het natuurlijk ook allemaal wel betrekkelijk. Hè? We hebben van de zomer heel veel gezeur gehad over droogte. Nu regent het al weken. Ja, maar dan zelfs ik las dat het nog steeds te droog is. Ik wou net zeggen. Ja, dan dat het grondwaterpeil nog lang niet aangevuld is. Okay, droogteprobleem is nog steeds niet aangepakt. Ja. Maar het gaat op en neer. En als volgend jaar 6 meter sneeuw ligt, dan vindt iedereen dat weer gewoon. Ja. Dus. Vind je het een beetje onzin? Nou, ik vind het geen onzin. Maar ik vind wel dat ik geloof dat een heleboel klimaataanhangers het zien als een soort geloof. En daardoor een beetje de realiteit uit het oog verliezen. Dan vind je dus dat er te veel aandacht voor is? Nee, of dat vind fanatiek, ik niet. Dan? Maar te weinig genuanceerd. En waar zou die nuance dan meer in moeten zitten? Ja, dat je toch dat allemaal in perspectief zet. Hè? Uitzonderingen in het klimaat zijn al zolang ik leef, en dat is veel te lang misschien al wel, volgens sommigen, zijn er altijd geweest, snap je? Ja. Dus, maar goed, het feit dat we record op record op record, dat geeft wel aan dat er dus een ontwikkeling dat in zit een ontwikkeling die niet per se positief hoeft te zijn. Ja. Ja. Ja. Maar het is een kleine groep die hard van zich laat horen. Dat is wat jou dwars zit. Precies. Dan iets anders. Een boete van bijna 400 miljoen voor het moederbedrijf van Facebook en Instagram vanwege het schenden van privacywetten. En tegelijkertijd heeft Twitter besloten om politieke advertenties weer toe te staan op het platform. Als je de berichtgeving een beetje volgt, dan zie je dat ondanks heel veel goede bedoelingen die al jaren weer worden aangekondigd, er steeds, en nog steeds moet ik zeggen, veel aan te merken is op die grote platforms. Hoe kijken jullie naar de intenties, Suzanne Tempel? Hou je het zelf een beetje bij? Dat je denkt, ik zit niet heel veel op social media. Het is ook een beetje ter bescherming van mezelf, zeg maar. Mm-hmm. Ik kijk wel vanaf de zijlijn. En het zijn natuurlijk, het zijn commerciële organisaties. Ze verdienen eraan. Dus hoeveel Laten we niet te naïef zijn daarin. Verwachten. Ja. Dat is, en ze verdienen met name aan het inleveren van onze privacy. Ja. Ja. Dat is het verdienmodel. En dat vind ik de spijker op zijn kop. Hè, want dan zegt zo'n Musk van ja, we moeten de democratie stimuleren. Dus al die politieke partijen moeten weer kansen hebben. Maar dat zijn wel degenen die geld hebben. Want mensen zonder geld komen niet aan bod. En dat vind ik dus eigenlijk het kwalijke eraan. Ja, nou ja, daar kan hij wel geld aan verdienen. Door de mensen die natuurlijk op Twitter zitten. Dat er weer politieke advertenties nu kunnen. Daarmee kun je natuurlijk een hoop gegevens weer genereren. Van de klanten, precies wat jij aangeeft. Ja, maar dat zijn dan weer de mensen die op Twitter zitten. En dat is maar een heel klein percentage. Ja. Dus het gaat nooit echt over democratie. Nee. Het grote publiek. Nee, zegt dat wordt gebruikt helemaal buiten. Om gewoon geld te verdienen. Precies. Ja. Mireille, is het dan. Twitter is een groot medium, tegelijkertijd op de hele wereldbevolking is het natuurlijk een klein aandeel van mensen wat er gebruik van maakt. Is dan weer het plaatsen van politieke advertenties zorgelijk? Of zeg je daarmee is dat ook in de marge te brengen? Nou, ik ben het wel mee eens met het standpunt dat het bedrijven zijn die dus een commerciële basis hebben. Dus verwacht er niet hele grote maatschappelijke bedoelingen van. En dat geldt ook voor deze politieke advertenties op het moment dat je die mist. Kijk, een punt vind ik wel. Op andere platforms, zoals op lineaire televisie, worden deze advertenties ook laten zien. Hè? Dus het is niet zo dat alleen op een social medium wordt gedaan. Het wordt eigenlijk ook op alle andere plekken gedaan. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, ja, laat dat dan ook op social media toe, wat is dan het verschil? Nou ja, ze hebben natuurlijk die Cambridge Analytica, weet je, dat ze dus alle gegevens hebben lopen analyseren en daarmee uiteindelijk door hoe ze dingen uitgeserveerd hebben en waar verkiezingen kunnen beïnvloeden. Wordt weer een ander verhaal. En dat is dus precies het gevaar van. En dat is ook het verschil, denk ik, met de traditionele media en social media. Dat je kan beïnvloeden. En dat je ook wat je ook ziet, bijvoorbeeld met nepaccounts, met trollen, dat je hele grote bewegingen kan opzetten die best wel invloed kunnen hebben. Als je het hebt over democratische waarden en bewegingen. Dus ik vind als zo'n Musk het woord democratie in zijn mond neemt, dan begin ik al een beetje over te geven eigenlijk. Dan wordt het ongeloofwaardig voor jou. Ja, want die man is alleen maar bezig met geld verdienen. En nou, het zou een vriendje van Poetin kunnen zijn. Ik vind hem niet helemaal oké, hoor, qua mindset, zal ik maar zeggen. Nee, laat ik het subtiel brengen. Er was wel wat zorgen op het moment dat hij Twitter overnam over wat zijn intenties ermee waren en de invloed die. Weet je hoeveel satellieten die man heeft? Ja. Alleen dat al. Ja, aan de andere kant, de mensen op de wereld zijn ook niet helemaal gek. Hè? Dus je ziet ook heel veel bewegingen naar andere social media platforms nu op dit moment ontstaan. Dus ik geloof ook wel in enige zelfregulatie. Hè? Het is niet dat iedereen totaal. Zijn mensen zich er bewuster van, denk je? Nou, ik denk dat het niet gewoon. Niet dat de mensen massaal Facebook hebben verlaten of van Twitter af zijn gegaan. Uiteindelijk is het gemak voor. Tuurlijk. En het gebruik en je eigen. Ja, zolang jezelf. Je er zelf weer geen last van hebt, dan blijf je het gewoon gebruiken. Maar ik denk dat mensen wel sneller opgeleid worden in wat is echte informatie, wat is desinformatie. En dat uiteindelijk ervoor moet gaan zorgen dat mensen dat wel kunnen onderscheiden zelf. Maar wie worden daar dan voor opgeleid? Want nou, je ziet op scholen heel veel lessen over van wat is fake nieuws, wat is echt nieuws, welke bronnen kan ik wel vertrouwen, welke bronnen kan ik niet vertrouwen. Alleen dat is wel een hele lange weg nog die we moeten gaan. Precies, want die groep die al van school af is, die krijgt die informatie niet. Nee. Dus dat is natuurlijk toch wel een groot deel van de Nederlandse bevolking. En je denkt het grijze gebied ook, dat je komt in je bubbel terecht. Hè? Als je op Instagram, als je op elk filmpje waar je net iets langer blijft hangen, daar krijg je er meer van. Precies. Dus je komt in je eigen trechter. Dan heb je nog niet eens fake nieuws, maar wel een gebrek aan diversiteit van het nieuws wat je tot je neemt. Dat is denk ik een lastiger probleem. En ik merkte dat zelf toen ik een paar jaar geleden de Amerikaanse verkiezingen volgde. En afwisselend op CNN en op Fox keek om een beetje een genuanceerd beeld te krijgen. Nou, mijn hele algoritme raakte in de war. Die wist begon niet meer wat ik wel of niet wilde zien. Ja. Dus dat, dat is denk ik nog een veel engere ontwikkeling dan dat nepnieuws. Ja, maar dan kom je ook weer op het belang van het bewustzijn. En dat zal een hoop schelen als grote groepen mensen zich er bewust van zijn. Dat wel. Tot slot nog kritiek uit Iran op de Franse regering, omdat hij niet ingrijpt tegen spotprenten over de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei. Die spotprenten verschijnen in Charlie Hebdo. Catherine Kel, vind je het dapper dat ze dat toch blijven voortzetten? Weet je wat ik zo bijzonder vind? Niemand heeft die dingen nog gezien. Dus waar gaat het eigenlijk over? Ja. We weten helemaal niet wat er te zien valt. Dus iedereen wint zich alweer enorm op. Ik wacht even rustig tot ze verschijnen, lijkt je niet? Maar dan zitten jij zegt Iran, hou je koest eigenlijk. Ja. Ja, maar het zal niet voor niks zijn dat ze natuurlijk van tevoren dat al doen. En dat ze op die manier... Nou, als je me gaat vertellen dat Ayatollah blijkbaar weten wat er gebeurt in Parijs op de redactie, dan word ik pas echt ongerust. Nee, maar dat ze er zijn, daar gaat het natuurlijk om. En dat ze niet willen dat het gepubliceerd wordt. Nou ja, ik vind ook heel erg, want dat is dus allemaal censuur. En die wordt ons vanuit Iran opgelegd. Nou, ja. Ik denk dan, hoe durven ze eigenlijk? Ja, dat moet je niet hebben. Is het, sowieso, als het om Charlie Hebdo gaat, volgens mij, Mireille, dan blijft het bij ons allemaal. Oeh, ja. Toch? Allemaal angst, hè? Toch meteen. Ja, er komt ook een soort kracht. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel heel erg logisch, denk ik. En in dit soort gevallen is het best wel lastig. Er is niet een soort een antwoord op. Ik denk dat iedereen inderdaad nog heel erg in gedachten heeft van wat er voorheen is gebeurd. Ja. Ik vind ook de vrijheid van meningsuiting en zeker ook met cartoons echt heel erg belangrijk. Dat komt omdat ik zelf journalist ben. Dus dat is voor mij een heel belangrijk goed. Maar we weten ook wat er in het verleden is gebeurd op het moment dat mensen beledigd worden. Ik vind niet dat je daardoor je meningen in moet laten perken of dat je daardoor dingen niet mag zeggen. Maar ik vind ook wel aan de andere kant dat het soms best wel lastig is op het moment dat een groep zich beledigd voelt. Ja, hoe je daar dan weer mee omgaat. Kijk, in het geval van Iran is het zo dat Iran zelf nu heel erg onder vuur ligt. En natuurlijk de andere kant op ook een reactie geeft. Dus je moet dat ook als een politiek iets zien. En het is zo dat ze nu de Franse regering daarvoor op aanspreken. Terwijl het gaat natuurlijk om de cartoonisten en het blad zelf. En het is niet het standpunt van Frankrijk. Nee, maar het is natuurlijk, je kunt wel denken dat dat een bewuste strategie is van Iran om de aandacht ervan af te leiden. Nou, dat is wat er denk ik nu gebeurt. Ja, dus ja, ze proberen natuurlijk een heftige reactie. De aandacht af te leiden en hier weer op te wijzen. Natuurlijk ook met als een soort trigger van wat er in het verleden is gebeurd. En dat ook weer, zoals we het er nu ook over hebben, om dat ook weer aan te kaarten. Het heeft eigenlijk veel bepaald. Hè? Als je kijkt naar de impact op journalistiek, maar ook rondom de spotprenten, de discussies die het heeft losgemaakt destijds. Ja, maar daar word ik er zo kregel van, weet je wel. Iedereen staat meteen weer strak. En laten we nou eerst even wachten wat het is. En dan pas die Ayatollahs een beetje aandacht geven. Dus de kop niet gek laten maken. Precies. Hollandse nuchterheid. Hollandse nuchterheid. Goed, dan zetten we daar de punt. Catharine Keil, Mireille van Ark. Dank jullie beiden. NPO Radio 1. Want Jan van der Putten is ook binnen voor het laatste nieuws. Kardinalen, bisschoppen en anderen nemen op het plein voor de Sint-Pieter afscheid van de overleden paus Benedictus. Hoeveel mensen er nou precies op dat plein zitten is niet bekend. Zometeen horen we daar wellicht meer over. De Taliban hebben naar eigen zeggen een contract gesloten met China voor de winning van olie in het noorden van Afghanistan. Het is het eerste grote internationale contract dat de Taliban afsluiten sinds de macht overnamen. In de Amerikaanse staat Californië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regenbuien en windstoten. Daardoor zitten al meer dan 95.000 huishoudens in de kustgebieden zonder stroom. En de Britse prins Harry zegt in zijn autobiografie dat zijn broer, kroonprins William, hem bij een ruzie heeft neergeslagen. Dat was in 2019. Dat boek verschijnt volgende week en de Britse krant The Guardian heeft al een exemplaar in handen. Tot 11:30, Hélène Plag. We hebben het de afgelopen maanden vaak kunnen lezen. De jeugdcriminaliteit daalt al een aantal jaren, maar het aantal zware delicten neemt wel toe. Hoe houden we de jeugd op het rechte pad? Is daarom geen overbodige vraag die we in dit hele tweede uur van Spraakmakers gaan proberen te beantwoorden. Onze spraakmaker had u natuurlijk al gehoord, is kinderrechter Suzanne Tempel. Maar er zijn inmiddels ook in betrekkelijke stilte allemaal nieuwe gasten binnengekomen. Maartje Berger is jeugdrechtjurist bij Defence for Children. Corien Peters is pedagogisch directeur van de Rijksjustitiële Jeugdinrichting, oftewel de jeugdgevangenissen. Goedemorgen ook. En Rodney van den Hengel is jongerenwerker en heeft zelf in het verleden ook vaker vastgezeten. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Rodney, ik begreep dat jij sowieso bij die daling van jeugdcriminaliteit al wat vraagtekens hebt als jij gewoon om je heen kijkt op straat in Rotterdam. Ja, ik denk dat het allemaal cijfers zijn. Want je hebt niet het idee dat er minder jonge criminelen rondlopen of die dreigen in de criminaliteit te komen? Als ik kijk naar het afgelopen jaar, toen zijn er drie jongens die ik... Of twee jongens en een meisje die ik ken, in Rotterdam hun leven beëindigd. Oh. Dat is voor mij best heftig, ja. En dan concludeer ik dat. Ik denk van, ja, waar zit dat verschil dan? En drie zijn gedood door incidenten, steekpartijen. Geweld. Dus dat geeft voor jou niet een beeld, het wordt minder. Ofwel dat die zwaarte. Nou ja, weet je, het zijn voor mij geen cijfers. Nee. Het zijn voor mij mensen. Ja, ja. En ik ken die mensen en ik ken hun familie. En die jongens die worden razendsnel vergeten. Terwijl ik denk van ja, dat zou eigenlijk niet moeten. We gaan er uitgebreid over praten. Zeker om de gezichten er juist bij te zien en te kijken wat nou een goede aanpak zou moeten en kunnen zijn. Maar eerst leggen we ons oor te luisteren in Zutphen. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vandaag is Roos in het Volkshuis aan de Houtmarkt in het Hanzenstadje. Weten mensen je een beetje te vinden, Roos? Ja, zeker, Guilaine. Goedemorgen. We zitten namelijk aan de Houtmarkt. En dat zegt het al, het is markt. En dat is het ook vandaag hier in Zutphen. En dus dat betekent dat er heel veel mensen hier binnenlopen, lekker koffie drinken en een krantje lezen, terwijl ze over de markt struinen. En ze komen ja, ook natuurlijk voor ons en laten aan ons weten wat verdient nou meer aandacht op NPO Radio 1. Laten we even luisteren naar wat we vanmorgen ophaalden. Mijn naam is Henk Derks. We staan hier op de markt in Zutphen. Eigenlijk is Zutphen goed bezig qua toerisme en qua verbouwingen en zo. Mijn naam is Job en ik zou een groot aanbod willen hebben van meer winkels, meer verscheidenheid en mooiere etalages. Verduurzaming, groen in de binnenstad. En het andere is ook eigenlijk rust in de binnenstad. Dit is Jurriën en ik vind dat het hier in de Achterhoek allemaal goed gaat, want het is lekker rustig hier en we gaan allemaal ons eigen gangetje. Ja, we gaan allemaal ons eigen gangetje. Dat doet ook iedereen hier in het Volkshuis in Hartje Zutphen. Dat is dus waar we zitten in de provincie Gelderland. Ik heb twee gasten hier aan tafel zitten in het café. Marieke Pelgrim, bedrijfsleider van het Volkshuis. En dus onze gastvrouw vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook even aangeschoven is Jaap ter Burg. Hij komt hier vaak koffie drinken en de krant lezen. Marieke, ik begin bij jou. We zitten in een 125 jaar oud koffiehuis. Nou, dat is ook aan alles te zien. Alle oude elementen zitten er nog in. En dit heeft altijd een aparte functie gehad, hè, in Zutphen? Ja, het was van oudsher is het een volkshuis tegen drankmisbruik. Dat is natuurlijk al apart voor horeca. Ja, Geen alcohol. Ja, en dat was zo, begreep ik, omdat de werknemers vroeger hun loonstrookje kregen. En dan de neiging hadden om dat in één keer op te drinken in de kroeg. Dan werd het aan de jenever uitgegeven. Ja. Hier aan de koffie. Ja, maar dat betekent dus dat er tot op de dag van vandaag geen drank, geen alcohol wordt geschonken. Nee, er wordt geen alcohol geschonken. Nee. Jaap ter Burg, een van de bekendere gezichten hier in het café. Fijn dat u er bent. U bent fervent radioluisteraar, begreep ik. Daar hou ik van. U heeft geen tv. Geen tv, nee. Waarom niet? Ja, waarom niet? Dus, het eerste toestel van tv wat ik had, het was na lang repareren was dat kapot. En toen zei ik ik schaf geen nieuwe meer aan. Nee, kan wel zonder. Is met de auto precies hetzelfde geweest. De eerste auto opgemaakt en toen zeg ik dan maar niet meer. Nee, niet meer nodig. Nee. En waarom komt u hier graag? Nou, dat is de sfeer. En de sfeer. Ja. Want je mag hier altijd natuurlijk binnenkomen lopen. De deur staat open. Ja. Er liggen stapels kranten. Ja. En ik heb begrepen dat u hier dan ook net zo lang als u wilt mag gaan zitten om de krant te lezen. Ja, ja. Nou, ik blijf toch vaak niet te lang te zitten of zo. Nee. Dan krijg ik weer de neiging om weer te gaan bewegen. Dus, Oké. Ja. Ja, u komt oorspronkelijk uit Nijmegen. Ja. U woont ook lang in het noorden van het land. Maar u bent nu 20 jaar in Zutphen. Heeft u de stad erg zien veranderen? Ja, zeker, zeker. Er werd net in het voorwoord over stadje gezegd. Maar dat is een beetje de neiging van, ach, het is klein en dan is het stadje. Nee, het is een stad gewoon. Ja? En heb ik de rustige sfeer toch langzamerhand zien veranderen in een tot nu toe aangenaam. Maar ik heb er direct bij gevoeld en gezegd, pas op om de gouden kip met de eieren niet te slachten. Ja, wanneer bereik je dat kantelpunt van te veel bezoekers? Dat is het punt waar je met z'n allen op moet letten. Ja, maar is dat al bereikt, Marieke? Nou, het hoogtepunt? Nee, mijn beleving niet. Ik denk dat er hier nog veel meer gedaan kan worden. Ja, er mogen nog wel wat mensen bij. Op bezoekers, heb ik het dan over. Altijd. Ja. En wat verdient nou meer aandacht? Want daarom zijn we hier ook met NPO Radio 1. Welke onderwerpen verdienen nou meer aandacht? Of kunnen op een andere manier, wat jullie betreft, benaderd worden? Heb je enig idee? Nee, Marieke, Jaap? Verscheidenheid. Probeer verschillende groepen bij elkaar te brengen in een goede omgeving. En dat ze loskomen uit hun eigen bedoelingje. En dat het dus meer is dan je eigen bedoelingje. Dat je het met z'n allen moet doen. Mensen zitten te veel in hun eigen bubbel. Ja. En je moet er dus eigenlijk voor zorgen dat mensen elkaar meer ontmoeten. Meer ontmoeten en naar elkaar luisteren. En daardoor tot betere toestanden te komen. Ja, dat is eigenlijk hier het Volkshuis in het Klein, wat ja, u wilt. Ja. Maar dat wilt u dan ook op de radio? Zeker. Ja? Ja, ja. En hoe kunnen we dat doen? Nou, zoals dingen zoals vandaag. Meer het land ingaan en proberen iets op te pikken. Ja. Dat het dan van een plaats naar plaatselijk naar landelijk komt. Ja. En dat ze dan in Den Haag dan merken, hé, zit dat zo in elkaar? Op die manier. Nou, daarom zijn we ook hier. Ja. Dat is alvast geslaagd. Heel erg bedankt dat u bij ons even aan wilde schuiven. Jaap ter Burg was dat. En ook dank aan Marieke Pelgrom, ook voor de gastvrijheid. De hele dag zijn we dus nog in Zutphen. Schuif vooral aan in het Volkshuis. Ja, dan horen we jou straks weer in de Nieuws BV. Dan gaan we even naar het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, naar de uitvaart van emeritus paus Benedictus, waar NOS-correspondent Andrea Vrede ook is. Goedemorgen, Andrea. Goedemorgen. In welk gedeelte van de mis zitten we? Eigenlijk tijdens het uitdelen van de communie. De eucharistieviering hiervoor werd gedaan door kardinaal Re, deken van de College van Kardinalen. De paus zat erbij, is de voorganger, maar vanwege zijn knie staat hij niet en laat hij dat dus aan de kardinaal over. De paus had wel een preek voordat de eucharistieviering begon. En dat was eigenlijk een vrij korte preek. Een preek waarin hij de Benedictus prees om zijn toewijding, om zijn eerlijkheid, zijn vriendelijkheid en zijn wijsheid. Het was een korte preek, een mooie preek. Hij verwees ook naar het leven van Jezus. Daar heeft Benedictus boeken over geschreven. En daarmee nam hij ook afscheid van deze emeritus paus. Ja. En ik begreep wel, hoorde ik net ook al in het journaal, dus het plein, het is druk. Er zijn veel mensen. Ja, het is druk. Het plein is gevuld. Daarbuiten staan ook nog wel wat mensen. Maar eigenlijk, zelf hadden we allemaal iets meer mensen verwacht. De hele lange weg op weg naar de Sint-Pieter is helemaal leeg. En het plein is helemaal goed gevuld. Mensen komen nog steeds aanlopen, moet ik zeggen. Ik sta er zo'n beetje tussen, nieuwsgierig een beetje. Maar de mensen die echt op het plein zitten, dat zijn natuurlijk de mensen die speciaal voor Benedictus gekomen zijn. Om zijn uitvaart bij te wonen. Ja. Jij volgt het voor ons ook, Andrea Vrede. En bent natuurlijk later ook bij om heel de uitvaart nog uitgebreider verslag te doen. Als ook Benedictus wordt bijgezet in de crypte van de Sint-Pieter. Dankjewel voor nu. Spraakmakers. Opgave 2023. De opgave van vandaag is: hoe houden we onze jongeren op het rechte pad, zogezegd? Deze hele week bespreken wij zaken waarvan wij bij Spraakmakers denken dat moet toch echt dit jaar aangepakt worden, want de nood is hoog. En als het gaat om het jeugdstrafrecht en de jeugdcriminaliteit, dan is het zeker belangrijk om het daarover te gaan hebben. Want op dat gebied zijn er, nou, zoals men dat dan noemt, uitdagingen. Het slachtoffer van de dodelijke schietpartij gisteravond in Zuidoost is de 19-jarige Rai Mildo. Bij de bushaltes van het Amstelstation werd gisteravond een man neergestoken. Opvallend is dat het om jongeren gaat van 15 en 17 jaar. Ondanks de gestage daling van de jeugdcriminaliteit in Nederland de afgelopen decennia geldt het juist niet voor de zware delicten. Is er blijkbaar een subgroep die hoofdzakelijk bezig is met gangster zijn op straat en op social media. Uit onderzoek van het CBS bleek vorig jaar dat 3 delicten juist vaker voorkomen. Doodslag, diefstal met geweld en incidenten met wapens. Hoewel jeugdcriminaliteit al jaren afneemt, is er nu wel sprake van verharding. Het wordt steeds agressiever. Ja, reden te meer dus om het hierover te gaan hebben met onze spraakmaker is kinderrechter Suzanne Tempel. Maartje Berger is jeugdrechtjurist bij Defence for Children. Rodney van den Hengel hoorde u al even, hij is jongerenwerker. En Corien Peters is pedagogisch directeur van de Rijksjustitiële Jeugdinrichtingen. Terwijl de jeugdgevangenissen, mag ik ook wel zeggen. Het klinkt iets toegankelijker voor, denk ik, onze luisteraars ook. Die ontwikkeling waar Rodney net ook al even van zei, van nou ja, op straat zie je toch wel vreselijke dingen gebeuren. Suzanne Tempel, als kinderrechter heeft u ook wel gezien in de loop der jaren, u houdt zich bezig met zaken voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, dat je zegt, ja, we zijn inderdaad van de tasjesroof inmiddels naar de steekpartijen en naar overvallen gegaan. Ja, het is wel merkbaar. En dat is wel echt de grootste zorg, denk ik. Want kijk, een beetje criminaliteit is van alle tijden. Vechtpartijen, diefstallen kwamen natuurlijk, nou ja, bij de Romeinen voor, zullen we maar zeggen. Dat is niet iets heel raars waar je onmiddellijk zorgen over maakt. Maar de ontwikkeling van de laatste jaren, dat ik echt zie dat er meer jongeren zijn die met messen, met wapens, een ander doden of proberen te doden. Ja, dat baart ontzettend veel zorgen voor de slachtoffers in de eerste plaats. De familie die daar onnoemelijk leed aangedaan krijgt. Maar ook voor de jongeren zelf. Want ook dat leven is kapot. Ja. Want het is als je, nou, laten we nu Den Haag nemen als voorbeeld. In die wijk Eskamp, waar veel onrust nu is. En waar net voor de jaarwisseling een steekpartij is geweest. Het slachtoffer 15 jaar. Een van de jongetjes die vastzit, 13 jaar. Rodney van den Hengel. Het is toch ongelooflijk? Ja, dat is. Rotterdam is ziek. Het is echt ziek. Ja, maar het is niet alleen, nou, je zou dan hopen, het is alleen die wijk in Den Haag. Daar hoop je het ook niet van, maar waar we het zien. Maar je ziet dit soort dingen in veel steden gebeuren, in Rotterdam ook. Ja, maar ik denk, kijk, weet je, het is heel moeilijk om hier een soort van pasklaar van, nou, oké, als we dit en dit doen, hey presto, dan hebben we het opgelost. Maar ik denk dat we een behoorlijk complex maatschappelijk probleem hebben. En dat gaat nu onderzocht worden. Ik wil een klein voorschotje nemen op de resultaten van dat onderzoek. Ik denk dat het gaat over de individualisatie. Ik denk dat het gaat over het ontbreken van rolmodellen. Ik denk dat het gaat over het ontkennen van verantwoordelijkheid. Dat wordt allemaal waargenomen door deze jongeren. Kijk, vroeger, ik gaf het net aan een van de mensen aan tafel. Vroeger had je een krant en die las je vader. En weet je, en je keek het 8-uur-journaal en dat was het. Je had 2 netten. Inmiddels heb je 500 televisiekanalen. Ja. Je hebt 34.000 nieuwsfeeds per dag. Je hebt 66.000 streamingdiensten. Als ik die streamingdienst open en ik kijk, mijn zoon is 18... en ik hoop dat ik het goed gedaan heb. Maar als ik kijk wat die jongen kijkt, het zijn niet de feel-good-programma's. Qua geweld, wat er allemaal voorgeschoten wordt. En dan hoor ik al iedereen zeggen, ja, maar er is geen aanwijsbaar verband tussen dit en dat. Nee, prima, dan wachten we nog 20 jaar voordat we dat kunnen bewijzen. Ja, maar dit is wel eentje. Hè? Maar ik denk bij mezelf, als je iemand constant indoctrineert met geweld, hebzucht, individualisme, ja, dan mist hij straks componenten die hij nodig heeft om in een samenleving te functioneren, om welvaart op een fatsoenlijke wijze te bereiken, om te gaan met zijn peers. Dus ja, te complex voor een uurtje praten, denk ik. Mm-hmm. Maar nou, dus dat pas is deel 1, laten we dat maar gelijk afspreken. Want ik denk dat er nog wel een vervolg gaat komen. Maar er zit wel iets wat Corine Peters, want u bent vanuit als psycholoog inmiddels al 20 jaar actief ook binnen de jeugdgevangenissen. Merk je dat qua gewelddadigheid, ziet u dat ook? Dat die grenzen duidelijk zijn verschoven? Ja. Ja, je ziet het bij onze jongeren natuurlijk die binnenkomen. Mm-hmm. Maar ik zie het ook in de inrichting. Waar zit dat dan in? Hoe zie je dat? Geweld onderling. Agressie naar personeel. Echt een verharding. Ja. Maar ik ben het wel eens, die individualisatie van onze maatschappij en de verharding van de maatschappij, dat is een maatschappelijk probleem. Ja. En daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. En dan zit je ook nog met een online component die er gewoon qua criminaliteit ook nog is bijgekomen, Maartje Berger. Want dat is de vraag hoe we dat... Kijk, je kunt jongeren worden op straat geronseld, maar tegenwoordig ook online via Telegram. Rianne de Bak, een landelijke officier van justitie, die die jeugd in de portefeuille heeft, die zag af een interview. Die zei ook van ja, we zien het gewoon gebeuren. Via Telegram snel geld verdienen. En je stapt achter op een scootertje en er wordt iets geflikt. Ja, dat klopt inderdaad. Online criminaliteit, dat is eigenlijk ook een vorm van criminaliteit waar we nog niet een goed beeld van hebben. Maar het is voor jongeren, die zijn veel online, is dat natuurlijk heel laagdrempelig om daar wat mee te doen. Ze kunnen snel geld verdienen. Ze zijn online, ze zijn er vaak ook handiger in dan volwassenen. En professionals hebben er ook nog niet helemaal grip op. Dus het is een vorm waar we nog te weinig van weten misschien ook. Ja, wat wel tot zeer ernstige incidenten kan leiden. Waarvan ik al zei dat je vroeger de oude tasjesroof had. Dat we inmiddels in een heel ander geweldspectrum zijn beland. Tot aan liquidaties onder minderjarigen aan toe. Het is zo, dat is misschien wel goed om te stellen. Ook voor luisteraars die dat wellicht niet weten. Het jeugdstrafrecht werkt in die zin iets anders dan bij volwassenen strafrecht. Bij minderjarigen is alles gericht op zorgen ervoor dat iemand het niet nog een keer doet. Dus vergelding is, staat op een, kan ik zo zeggen, Suzanne Tempel? Staat laag. Het gaat echt om het pedagogische onderdeel. Ja. Eigenlijk het stukje opvoeden, heropvoeden. Dat staat voorop. En dat maakt het aan de ene kant voor iedereen die erbij betrokken is heel mooi werk. Want je bent steeds bezig naar die persoon te kijken. En hoe kunnen we deze persoon verder helpen? Maar het maakt het af en toe ook heel frustrerend werk. Zeker op het moment dat we zeggen van hey, de hulp die er nodig is om deze jongeren verder te krijgen, die is niet beschikbaar. Mm-hmm. Of er is een dusdanige wachtlijst voor dat het pas over een jaar zover is. Dus dat is een beetje de spagaat waar je dan in zit. Maar het is wel het is ook soms het moeilijke dat je steeds kijkt naar de jongen om wie het gaat. Maar je hebt ook te maken met het feit, het delict wat hij gepleegd heeft. En die kun je ook niet altijd los van elkaar zien. Bij dit soort ernstige misdrijven volgt wel een celstraf. Zeker. Over het algemeen. Zeker als je het hebt over doodslag, ja. dan hebben we het natuurlijk niet over een werkstraf. Nee, en dan kom je op een volgend probleem, wat iets van de laatste jaren is. Je zegt, de behandeling is dus heel belangrijk, dat iemand goed begeleid kan worden. En dat is hoe nu de enorme personeelstekort is bij de justitiële jeugdinrichtingen. De JJI's, noem ik het even. Mocht die term vallen, dan weten mensen ook wat we daarmee bedoelen. Het tekort aan medewerkers is al tijden groot. Er is inmiddels ook een brandbrief gestuurd van 4 verschillende inspecties aan minister Weerwind. Want, zeggen zij, het leidt tot incidenten, onveilige toestanden voor medewerkers en ook voor jongeren. En de kwaliteit van de behandeling van jongeren staat zo onder druk dat het niet langer verantwoord is om jongeren in een JJI, dus in een jeugdinrichting, te plaatsen. Corine Peters, bent daar de pedagogisch directeur van de jeugdinstellingen. Dat is wel een pikkelharde conclusie. Stuur jongeren, zolang de boel niet op orde is, maar niet naar de gevangenis, want het gaat niet goed daar. Het is natuurlijk een stelling en dat is goed, want het probleem moet in kaart gebracht worden. Mm-hmm. Wij hebben inderdaad personeelstekorten, daar worstelt heel Nederland mee. Het is voor ons heel lastig om onze dienstregelingen af te bouwen. Ja. We werken natuurlijk met mensen, dus je kunt je dienstregeling niet afbouwen. En dat heeft tot gevolg dat je met minder personeel hetzelfde werk moet doen. En het werk is gewoon te zwaar en het doelgroep verhardt. Dus die combinatie maakt het heel spannend. Mm-hmm. Daar is heel onze sector duidelijk van doordrenkt. Dus er loopt een grote landelijke werving. We zetten alles op alles. Trekt dat aan inmiddels? Want ik kan me voorstellen, op het moment dat deze conclusies naar buiten zijn gekomen, en dat zijn ze, dat je wel 3 keer nadenkt voordat je gaat solliciteren om in de jeugdgevangenis te werken. Ja, dat is het ingewikkelde. Dat is het gesprek waar we ook vaak hebben, bijvoorbeeld met een inspectie. Hè, van hoe vertel je die boodschap? Sommige boodschappen helpen ons niet in de praktijk. Was die te hard aangezet deze keer, vindt u? Ja, dat zijn altijd ingewikkelde dingen. Je weet niet hoe het uitpakt. Kijk, waar wij op inzetten is onze eigen werving, onze landelijke werving, onze lokale werving. En we merken, bijvoorbeeld in de locatie in Nijmegen, kunnen wij prima aan personeel komen. Voor andere locaties is dat moeilijker. Dus er zitten ook gewoon verschillen in het land. We focussen nu op de delen van het land waar het moeilijker is om aan mensen te komen. Maar gelukkig blijven we brieven binnenkrijgen. Mooi werk. Nou ja, dat en mensen moeten dat natuurlijk ook willen doen. Maar kun je nu zeggen, elke jongere die bij ons in de jeugdgevangenis komt, die kan ik een op maat gemaakte behandeling aanbieden? Ja, kan dat? Ja, zeker. Want dat is wat een inspectie zegt. Dat is nu niet die mogelijkheid. Het ingewikkelde is dat het belangrijkste onderdeel van behandeling is gewoon het contact. Daar had ik het straks met Rodney ook al over. Je kunt allerlei therapieën invliegen, die hebben we. Maar eigenlijk gaat het veel meer om die groepsleider, die docent, die bewaker, die een klik krijgt met de jongeren. Mm. Die het vertrouwen uitstraalt van, het kan ook anders. Anders dan het criminele circuit. En dan kom je misschien minder snel aan je geld. Maar je hoeft ook niet om te kijken als je op straat loopt. Maar waar komt een inspectie dan vandaan met de conclusie dat er geen adequate behandeling mogelijk is nu? Ja, zij zien dat er heel veel druk zit op die personele tekorten. Mm-hmm. Daardoor is er heel veel druk op de behandeling. Want dat probeerde ik net te zeggen. De basis van onze behandeling is dat contact met die groepsleiding. Ja. Dat gaat niet om die therapie. Die therapie kan ook heel belangrijk zijn om dingen bloot te leggen of vlot te trekken. Maar het echte werk gebeurt op die groep. En daar zijn die grote tekorten. Ja, dus dat kunt u in zoverre niet bieden, wat wel zou moeten. Ja, alle hens aan dek. Dus we doen daar alles aan om dat wel te bieden. Ja. Maar het staat ernstig onder druk. Want is het dan, Suzanne Tempel, voor een kinderrechter, neem je dat mee in je afwegingen? Als je dan besluit, eigenlijk heeft iemand een celstraf nodig, maar dan moet wel... het moet wel adequaat kunnen. Dat is eigenlijk heel moeilijk om dat mee te nemen. En dat zit hem daarin dat wij sowieso al een celstraf voor een jongere als laatste optie zien. Dus we komen er pas aan toe als we denken niks anders is voldoende of afdoende nu. Dus als je dan nog zou zeggen, maar dan gaan we ook geen celstraf doen, want dan wat heb je dan nog over? Want dan hebben we eigenlijk al die afweging gemaakt. Als een delict en als een jongere het nodig heeft, dan volgt er toch die celstraf. We kunnen die oproep van de inspectie wat dat betreft niet honoreren. Als dat betekent dat er op dat moment dus niet eigenlijk de hulp die er voorhanden zou moeten zijn, of de aandacht die er zou moeten zijn, die is er dan niet. Nee, want dus je stuurt iemand weg en maar het is out of your hands, moet ik het zo zien? Ik had niet zo lang geleden een jongen op zitting die ik al wat vaker op zitting heb gehad door omstandigheden. En die vroeg op een gegeven moment, toen ging het over, als het zo doorgaat, dan wordt het een jeugddetentie. En toen zei hij, maar doet u dat dan wel eens? Stuurt u wel eens een jongere naar de gevangenis? En toen zei ik ook van, dat doe ik niet graag, maar als het moet, dan doe ik het. En toen zei hij, maar het is toch helemaal niet goed? Want je gaat jongeren met problemen opsluiten met andere jongeren met problemen. Zeg, daar heb je gelijk in. Maar toch, soms kun je niet anders en dan doen we het. Ja, dus dat is uiteindelijk de afweging. Je moet in die zaak, in die jongeren, zijn situatie kijken. Wat zijn de mogelijkheden? En af en toe hebben we geen andere mogelijkheid dan dat. Dan moet de straf stevig genoeg zijn. En de behandeling is daar een onderdeel van. Mm. Maar de straf weegt ook mee. Ja. Maatschappelijk gezien wordt er natuurlijk ook wel harde geroepen van, zorg nou dat die gasten langer achter de tralies verdwijnen. Zorg dat ze hard aangepakt worden. Dat je op die manier voelt van, hey, het loont niet. Misdaad of drugscriminaliteit, wat dan ook. En de vraag is, wat is het effect? Jij geeft het zelf ook al aan, van de ene komt met de ander in contact. Onze collega Tom Veldhuizen maakte vorig jaar de podcast Jong en Vast, waarin die jonge daders en verdachten volgden in jeugdgevangenis Teylingereind. En een van die jongeren vertelt ook hoeveel van hun in hun tijd in de gevangenis bezig zijn met het bouwen van een nieuw netwerk. Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, het is goed voor criminelen eigenlijk. Je bent met elkaar, je gaat dingen van elkaar leren. Je gaat dingen leren die andere mensen niet hebben geleerd, of je gaat dingen leren die jij niet hebt geleerd. Ja, zo ga je in het duistere wereldje. Je gaat misschien nummers uitwisselen. Wanneer jullie allebei vrij zijn, gaan jullie misschien op iets, je weet toch? Een missie. Je gaat op een missie met elkaar, je weet toch? De ene is goed in deuren openbreken, de andere is goed in sluipen en zoeken. Laten we dat als voorbeeld noemen. Ja, zo ben je een goede, je weet toch, dan heb je een goede compagnon. Een goede compagnon. Rodney van de Hengel, herken je dit? Ja. Moet je natuurlijk ook afvragen in hoeverre dit ook weer te maken heeft met een soort van statusvergaren. Ik bedoel, we zullen niet gaan zeggen van, ja, nee, ik leer hier heel veel van mijn gevangenisstraf. Dat deed ik ook toen ik vast zat, want dat is niet rof. Maar dus, zag je het nut ervan in? Of hield het, had je het idee? Ons bedrijf wat wij nu runnen, de koffiebar, is wel gestaafd op het principe, je hebt iets gedaan, daar moet je je verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En niet van, ja, je hebt iets gedaan en nu gaan we je een leuk trajectje aanbieden. Nee, je moet je verantwoordelijkheid nemen. Je moet onderkennen van, oké, ik wil mijn leven veranderen. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je die stap hebt genomen, mag je bij ons deelnemen. Mijn detentie heeft gezorgd voor bezinning. En dat is niet van, hoho, ik heb het licht gezien en hosanna. Ik had op dat moment de tijd nodig om te kunnen gaan bedenken van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ja. Ik zat in de rat race van cocaïne en heroïne, hoor. Dus ik was de hele dag bezig met scoren en rommelen en dealen. Maar die periode van alleen nadenken, dat heeft bij jou wel iets teweeggebracht. Ja, ik zeg het gewoon altijd eerlijk. Ik hoor altijd hele grote verhalen. Ik heb op verschillende gevangenissen gezeten. Noordsingel, Lelystad, Vught. In elke gevangenis hoor je de weemoed. Want iedereen mist zijn familie. En iedereen die mist zijn straat. En iedereen die mist buiten en zijn vrijheid. Dus dat heel erge San Quentin-achtige van, ja, ik doe mijn tijd. Ja. Ik geloof er niet zo heel erg in. Ik geloof erin dat het een verloren tijd is. Hè, want die tijd ben je kwijt. Alleen het kan je op zo'n moment wel even helpen om de realiteit in te zien. Maar een van de grote nadelen is dat je, Maartje Bergers, geen opleiding op dat moment kan doen. Of naar je werk gaat of je stage loopt. En dat blijkt ook als het gaat om de terugval een hele belangrijke aspect te zijn. Hè? Ja, zeker. En als je dan inderdaad ook hoort dat dat nu in de justitiële jeugdinrichtingen lastig is. Dan snap ik inderdaad wat er net gezegd werd van, ja, we moeten soms toch opsluiten. Maar wat bij jongeren echt heel belangrijk is dat het ook wel echt een legitiem doel heeft. En dat je inderdaad een jongere op het moment dat je een straf uitdeelt altijd die pedagogische aanpak wel kan waarborgen. En dat er met mensen die gewend zijn om met jongeren te werken ook echt een passende behandeling gegeven wordt. Ja. En op het moment dat dat niet gebeurt in een instelling of in een resocialisatietraject, wanneer ze weer na het verblijf in de justitiële jeugdinrichting teruggaan, dan is dat eigenlijk, staat dat heel erg op gespannen voet met de doelen van het jeugdstrafrecht en ook de rechten van kinderen. Ja, want dat is waar daar gaan we na 11 uur over doorpraten. Inderdaad, of de jongeren zelf bereid zijn om weer terug te willen in de criminaliteit of juist weer op het rechte pad. En ook die periode na detentie, dan gaat er ook nog wel eens wat, of vaak genoeg wat mis. Hoe je dat kunt voorkomen, bespreken we straks. NPO Radio 1. Ook dit jaar hebben hulpverleners tijdens de jaarwisseling te maken gehad met geweld. En dat was geen momentopname, blijkt uit onderzoek van het nieuwe programma Het Misdaadbureau. Hoe groot is de impact op hulpverleners? Onderzoek en persoonlijke gesprekken met presentator Maaike Timmerman. Het Misdaadbureau. Vanaf morgen om 7 uur bij Omroep WNL. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

missen. We hadden het net al even over het effect voor het nieuws van 11 uur van een celstraf bij jongeren. Ze kunnen hun criminele circuit aanboren, wat niet altijd goed is. Tegelijkertijd gaf u ook wel aan, het is vooral belangrijk dat je contact hebt met die jongeren. Maar blijf wel buiten kijf staan dat ze op dat moment eigenlijk al het contact met de buitenwereld verliezen. Als het gaat om baan, stage, dingen. Hebben jongeren er zin in? In de zin van, we willen op het goede pad komen. Wat voor gesprekken voert u daarover, Rob Peters? Nee, dat is het interessante aan ons werk, vind ik. Kijk, het bereiken van dat punt, wat Rodney net zei, die bezinning, na willen denken over van, hey, misschien moet ik mijn leven over een andere boeg gooien. Dat is de grootste uitdaging waar wij voor staan. En ja, tot wat voor gesprek, bijvoorbeeld van een gesprek? Ik neem aan, als je dan praat met zo'n jongere die erin zit. Ja, dat kan op allerlei manieren gebeuren. Maar ik heb bijvoorbeeld wel een gesprek gehad met jongeren. Dat jongeren tegen mij zeiden van, ja, maar Corine, ik verdien in een dag wat jij in een maand verdient. En waar jij elke dag om 6 uur vooruit je nest moet. Dan hebben ze een punt dus. Daar hebben ze zeker een punt. En daar heb je dan een gesprek over. Want ik kan dan ook zeggen van, ja, maar weet je, als ik over straat ga, hoef ik niet achterom te kijken. Of ik hoef niet bezorgd te zijn of mijn kinderen iets aangedaan wordt. Ik kan mijn kerst gewoon thuis vieren. Dat soort gesprekken. En komt dat aan dan? Ja, bij een deel van de jongeren wel. Lang niet bij allemaal. En dat zou ik heel graag willen. Maar die belangrijkste gesprekken, die worden niet door mij gevoerd. Die worden echt door de groepsleiding gevoerd. En dat is echt mooi werk. Want als je een jongere kunt bereiken, het zijn jongeren met heel veel talenten. Alleen hebben ze vaak niet zo door. En ze zetten er talenten vaak voor het verkeerde in. Voor het snelle geld, korte termijn gedachten. Ja, als je ze op het punt krijgt, wij hebben ook bijvoorbeeld een interne school. En jongens hebben nooit trek in school, maar wij proberen ze zeg maar uit te dagen van, wat vind je dan wel leuk? Zou je dan misschien willen werken, een certificaat gaan halen? En als het een certificaat lukt, waarom zou een diploma dan niet lukken? Weet je, dat soort contact. Ze verleiden om hun eigen talenten te leren kennen. Daar de accenten op leggen. Ja, dat is fantastisch aan ons werk. Een van onze luisteraars zegt ook, je hoort jongeren te leren dat het anders kan. Als ze dat gaan inzien, dan heb je beet eigenlijk. Maartje Berger, wat is volgens jou de beste manier daarvoor? Nou, wat denk ik ook wel goed is voor mensen die met jongeren werken, maar ook voor beleidsmakers, politie, om te beseffen, is dat er vaak een beeld bestaat dat jongeren die criminele dingen doen, dat gewetensloze of harteloze jongeren zijn. Terwijl als je beter kijkt, dan zie je vaak toch dat daar een andere reden achter zit. Sommige jongeren, hun ouders zitten in de schulden, een reden om geld te verdienen. Of sommige jongeren worden bedreigd, worden heel veel gepest. Dus soms is er echt een reden waarom gedrag zo gebeurt. En ik denk dat het juist als je met jongeren werkt heel belangrijk is om daarachter te komen van, wat is dat? En jongeren hebben bijvoorbeeld ook recht op een individuele beoordeling. Om echt te kijken, wat is er nodig? Dat verschillende, multidisciplinair heet dat, maar verschillende mensen in de strafketen daar goed over in overleg gaan en kijken of er ook beschermingsmaatregelen nodig zijn. Dus je kan het niet alleen van zo'n jongeren verwachten om te veranderen. Want die zitten vaak in een omgeving waardoor dat gedrag ook getriggerd wordt. Een celstraf is iets, dat werd al gezegd, van bij zeer ernstige delicten, dan moet je zeker overgaan tot celstraf. Maar we proberen het zoveel mogelijk niet te doen. Er zijn ook wel onderzoeken geweest die aantonen dat juist een taakstraf beter werkt bij de jongeren tot minder recidive leidt dan een celstraf. Dat zal ook, neem ik aan, Suzanne Tempel, afhankelijk zijn van het delict wat is gepleegd. Ja, zeker. Maar het is ook eigenlijk juist het stukje. Kijk, op het moment dat je vastzit, is het soms makkelijker om goede voornemens te hebben. Ik wil het allemaal anders gaan doen dan als je thuis bent. Want dan zit je weer met die vrienden of juist niet vrienden die je dan hebt bedreigd, zoals Maartje net zei. Of in die moeilijke situatie met je ouders. Dus daarom is het soms juist zo belangrijk om die begeleiding en die hulp, in combinatie met bijvoorbeeld een taakstraf, thuis te kunnen bieden. Want dan kun je echt aan de slag. Het is net zoals soms mensen denken van, ik ga alles anders doen in mijn leven. Ik ga naar een of andere health farm. Nou, daar gaat alles top. Maar als je dan weer thuis komt, in jouw koelkast staan wel die dingen. Of in jouw supermarkt staan wel die dingen. En zo is het bij een jongere, op een heel ander niveau natuurlijk, ook. Als je uit je omgeving bent, zijn goede plannen en goede ideeën makkelijker. Met de strakke begeleiding erop. Maar zodra je in je eigen thuissituatie zit, proberen het dan maar eens vol te houden. En daar is eigenlijk de hardste hulp en begeleiding nodig. En het meeste te winnen. Nou ja, dat is precies, Rodney, waar jullie eigenlijk die fase ook proberen te kijken. Hè? Van op het moment dat iemand inderdaad zijn straf erop heeft zitten. Wat gaat er nu gebeuren? Mag ik hem kort samenvatten? Dat je zegt, iedereen heeft talenten. En zo heb je het wel eens, toen ik ooit Heilige Boontjes in Rotterdam bezocht. Toen gaf je aan een crimineel, een drugsdealer. Heeft hartstikke veel talenten. Hij zou het alleen net even op een andere manier moeten aanpakken. Ja, wij noemen dat reversible skill sets. Ik bedoel, en je gebruikt dus. Dus ik ga daar een voorbeeld van geven, zodat je luisteraars ook snappen hoe of wat. Maar drugsrunners, bezorgers. Ja, die kunnen bij mij ook een bezorgdienst gaan doen. Werken ze nog steeds met Zuid-Amerikaanse producten. Het alleen wat gezonder en veiliger. Jongens die altijd wat hebben verkocht, die kunnen ook koffie verkopen. Maar het is het in willen zetten. Op die kwaliteit. In plaats van het af willen kraken van het geheel. Kijk, wat jongeren doen. En ik neem het niet voor ze op, maar ik probeer wel te duiden. Kijk, weet je, altijd criminaliteit zit in 90% aan armoede verbonden. Ofwel sociale deprivatie, ofwel financiële deprivatie. Leiden tot vaak. Als je niks hebt, kan je niks kwijtraken ook. Ja. Je kan alleen maar winnen. Ik bedoel, het lijkt raar. Maar ik denk niet dat iemand van 13 overziet wat hij doet op het moment dat hij het wapen in een ander steekt. Dat geloof ik namelijk niet. Ik geloof niet dat hij dat met hetzelfde beredeneringsvermogen doet als een soldaat. Snap je wat ik bedoel? Dus, maar wat er vervolgens gebeurt, is die kids die gaan in hun beleving van oké, ik ben stoer, ik heb het gefixt, ik heb die boy gepakt. Ja, en dat is eigenlijk het moment dat je. Ja, ik noem het de sign-off geeft op je leven. Want dit herstel je niet meer, hè? Nee. Ik bedoel, dan kun je zeggen van, ja, je kan ermee leren omgaan. Maar je herstelt niet het feit dat je iemand het leven ontnomen hebt. Dat krijg je niet meer uit het hoofd. Mm-hmm. En dat is gevaarlijk op het moment dat je dat niet begeleidt. En niet ondersteunt. Want als je deze jongen dus loslaat in een maatschappij zonder de begeleiding en ondersteuning. Nee. Dan zal die waarschijnlijk eenzelfde fout gaan maken. Ja. Omdat die even, ik heb toch niets meer te verliezen. Ze willen me niet, ze moeten me niet. Dus waar wij op inzetten is van, ik wil je er weer in betrekken. Als je onderdeel moet uitmaken van die samenleving, zo is ons strafrecht nou helemaal ingedeeld. Hè? Dus we hebben boetedoening, daarna heb je rehabilitatie en reïntegratie. En dan moet je dat wel faciliteren. Ja. En wat ik zie is, iedereen faciliteert het laaghangende fruit, omdat dat vrij eenvoudig is in de sturing. Maar waar er eigenlijk meer voor zou moeten komen is voor die jongens die het gewoon wat zwaarder hebben. Mm. Die wat lastiger te handelen zijn. En dat je, ja, weet je, ik heb ook wel eens dat ik denk, als ik voor de doelgroep sta, van oké, wat gaat er gebeuren? Ik heb nooit dat ik bang word. Dat wil ik voor mezelf niet. Dus dat heb ik ook tegen mezelf. Als ik dit werk ga doen, wil ik niet bang worden. Maar ik blijf wel alert. Ja. Snap je? Dus ik snap af en toe van, ja, moet ik dan met die mensen gaan werken? En moet ik dit en dat? Ik draai nu 7 jaar in Rotterdam. Hè? Een plek waar alleen maar heilige boontjes zitten. Nog nooit. Maar dan ook nog nooit is daar iets gebeurd waar de consument last van heeft. Dat bewijst aan mij dat op het moment dat je een omgeving creëert waarin deze gasten kunnen floreren, dat ze die kans ook zullen pakken. Ja, ja. En dan nog, de nuance, 30% fokt het op. Alleen dat zijn vaak dingen die ze doen, waarmee ze, hè, want criminelen zijn redelijk zelfdestructief, waarmee ze hun zelf schaden en in het vervolgtraject daarvan onschaden. Ja. Dus ik bedoel maar weer aan de drugs gaan. Waardoor ze bij ons gaan jatten of zo, weet je wel. Daar moet je van wegblijven. Ja. We gaan zo een kijkje nemen bij de Heilige Boontjes. Maar wat ik wel begrijp, en ik denk dat Corine en Suzanne daar ook wel over kunnen vertellen, is dat je ook de medewerker bijvoorbeeld van gemeentes moet hebben. En dat de gemeente lang niet altijd zit te wachten op een jeugdcrimineeltje die iets heeft geflikt en die daarin begeleid moet worden. Of die ze überhaupt nog terug willen hebben in hun woonplaats. Ja, je ziet dat gemeentes die hier ervaring in hebben, daar al verder in zijn dan gemeentes die af en toe een jongere hebben die natuurlijk in de criminaliteit terechtkomt. Ik vind in Rotterdam gebeuren er heel veel goede dingen. Juist op dit vlak is de gemeente heel actief. Sterker nog, daar hebben ze een aparte afdeling voor opgericht. Dus daar zeg ik ook van die gemeente met die dedicated medewerkers. Ja, dat is de boel. Maar voor andere gemeentes natuurlijk hartstikke moeilijk. Als je er eentje in de 3 jaar hebt, dan kun je daar bijna geen routine in opbouwen. Maar het zijn inderdaad niet de makkelijkste mensen om mee te werken. Dus je moet daar als uitdaging zien en daar een sport van maken. Ja. En dan, als je die connectie hebt met jongeren, kun je er heel veel mee bereiken. Zoals kijken bij de Heilige Boontjes. Collega Marcel Dekker die ging in de koffiezaak op bezoek. Sprak onder andere met D. Hij heeft jarenlang in de drugshandel gezeten en hij heeft nu zijn plek in de keuken gevonden. Ja, ik deed met drugs. Ik deed alles met drugs. Drugs halen, drugs brengen, drugs verkopen. Ik heb vastgezeten in Suriname. Ik heb vastgezeten in Frankrijk. En ja, ik had weinig werkervaring, weet je. Werk zat niet in mijn schema. Op een gegeven moment dacht ik van, ik moet toch wel wat anders gaan doen met mijn leven, weet je. Want dit kan niet, weet je. Elke keer vast gaan zitten, weet je. En op een gegeven moment, hoe ik het zei, via reclassering ben ik gekomen. Ja, heb ik het van hier zo gehoord. En ik ben een best wel goede leerling, weet je. Ik kan wel snel dingen oppakken, weet je. Vroeger op school, weet je, heb ik wel stage gedaan en zo, horeca, weet je. Dat wou ik wel, altijd wel doen, koken en zo. In de keuken, dat vond ik wel leuk. Nou, en hier heb ik het een beetje weer verder uitgepakt, weet je. Dus met goede begeleiding, weet je, heb ik het verder kunnen ontwikkelen, weet je. Middels een vast contract worden. Middels vast contract. Het gaat supergoed. Ik mag niet klagen en ik zou nooit terug willen waar ik was, weet je. Ze denken, ik heb geen verstand van zaken. Omdat ze niet luisteren, maar mijn liefde ter schande maken. Hoef me niet eens af te vragen, niggas zijn niet real. Laat ze piepen in mijn ziel, bro, I tell you how I feel, fuck it. Ik geef alles of ik geef nothing. Onder het café zit een kelder. En daar ga ik twee andere jongens ontmoeten die eigenlijk een beetje in het begin van het traject zitten. Myron en Michel. Ik wil iets met muziek gaan doen, man. Dat is wat waar mijn passie ligt, zeg maar. Dat is ook gewoon echt mijn passie. Gewoon iets met muziek. Doen jullie al wat met muziek? Ja, we doen wel wat met muziek. Ik heb ook een beetje spullen gekocht, een beetje thuis opnemen, een beetje beats leren maken. Gewoon zulke dingen. Hoe ziet het leven voor jullie eruit eigenlijk hier in deze wijk van Rotterdam? Het is gewoon, ja, grijs. Gewoon. Ik heb zeg maar ook gewoon risico moeten nemen, zeg maar, ook gewoon om zeg maar mijn muziek te kunnen maken, zeg maar, eigenlijk. Want als ik zeg maar, nou eigenlijk gewoon om mijn spullen te kunnen kopen. Dingetjes op straat gewoon wegdoen, je weet toch, ja, zo gaat het gewoon. Rodney ziet jullie wel zitten, hè, jullie allebei. Ja. Die wil jullie een kans geven in deze ruimte bijvoorbeeld, in deze studio, om aan de gang te gaan. Ja, dat waardeer ik, man. Daar ben ik ook heel dankbaar voor, eigenlijk. Oké, ik neem jullie nu mee, 15 jaar in de tijd, naar de toekomst. Waar zie je je dan? Ik denk dat ik mijn broer aankijk, man, op een grote podium, man. Allemaal lichten gewoon, gek gaan gewoon. Zo, ik flitsen. Ja, man, ik denk dat het is, man. Dat gewoon, helemaal naar elkaar kijken gewoon, en die spanning met elkaar voelen gewoon. En dan gewoon, ja. Alleen maar met muziek bezig zijn. Alleen maar met muziek. Geen gedoe meer op straat? Nee, man, helemaal niet. Afgelopen, man. Ja, man. Maar als ik zo'n kans, als ik nu echt zo'n mogelijkheid zou krijgen, zo'n kans zou krijgen, dat ik voor een groot publiek zou kunnen staan, zeg maar, zou ik alles laten vallen, man. Alles. Dan gaat er gewoon een nieuwe wereldje voor me open. Het is de droom voor de toekomst. Dan sta je niet meteen op dat podium. Maar gaat het er dan om dat die mindset veranderd is, Rodney? En dat je in ieder geval ziet, ze hebben nu een ander, dat het ook anders kan. Is vaak dat je niet een trend volgt, of dat je niet in de belevingswereld van die gastjes gaat zitten, waardoor je de boot gewoon totaal mist. Mm. Wij hoorden natuurlijk heel veel, er is veel met die rap aan de hand, met drillrap aan de hand. Ja. Nou ja, dat heeft ons doen besluiten om vanuit een stukje winst een muziekstudio op te zetten. Dat heet Beyond Bars, muzieklabel. En daar gewoon alternatieve teksten in te droppen. Weet je, het is niet zo dat deze kids deze teksten brengen omdat ze dat doen vanuit hun eigen. Nee, dat is ook weer, iedereen doet het. Ja. Het verkoopt lekker. Ja. Weet je, welke CEO wordt de groot van de ellende van die kids op straat? Wij hebben geen winstmodel. Ook daar probeer je het weer te draaien, zeg maar, te kantelen. En we leggen ze uit van, hey, als die muziekcarrière nou niks wordt, dan heb je in ieder geval, de collega van Hartenborg gaf het aan, dan heb je in ieder geval de geld. Die mythes op straat zijn van, ja, maar ik pak in een maand of in een uur wat jij in een maand pakt. Ja. Ja, jij zit 2 jaar binnen voor 10.000 euro. Dus dat is 450 euro per maand, vriend. Wat wil je nou? Ja. Dus je zal realistischer moeten zijn en ook hun mythes doorbreken. Ja. Ik las van een andere jonge Maartje Berger, die gaf aan, of lang in de criminaliteit gezeten. Het is respect of succes. En als ik één van die twee zou krijgen, Maar nu wordt het vaak succes op de straat. Maar als ik meer respect van de omgeving zou krijgen, dan zou het al anders kunnen zijn gegaan met mij. Ja. Is dat een herkenbare? Ja, zeker herkenbaar. En dat is eigenlijk ook wat binnen het jouw strafrecht heel belangrijk is. Dat degene die met jongeren werken ook echt daar respectvol mee omgaan. Horen wat ze nodig hebben. Echt kijken naar wie ze voor zich hebben. Dus respect is heel belangrijk. En respect krijgen jongeren natuurlijk niet alleen maar door status. Ja. En door, Hoe luister je dan naar pleidooien van de laatste officier van justitie niet trouw die aangaf van, we geven een repressieve, we moeten flink aanpakken, hoge celstraffen eisen, laat ze maar voelen dat ze vastzitten. Jan van Zaan, de burgemeester van Den Haag, gaf het vandaag ook over die wijk Eskamp weer. We treden repressief op, naast informatie die er in klassen wordt gegeven over wapenbezit en dergelijke, en dat geweld niet werkt. Vooral ook hoge straffen eisen. Is dat iets waarvan je zegt, het kan samengaan? Of klinkt het als harde taal, maar... Nou, naast die harde taal, er zal altijd een stukje vergelding of straf zijn. Maar naast die harde taal is het heel belangrijk om te zorgen dat er altijd een zachte, tussen haakjes zacht, aanpak is. Waarin je inderdaad dat contact met de jongeren maakt. Maar waarin je ook kijkt van, hey, is er iets wat wel werkt? En wat wel werkt is bijvoorbeeld door jongeren ook te kijken van, kan je wat terugdoen voor die ontstaande schade? Kan je zorgen dat je het oplost? Dat noemen we herstelrecht. Ja. En dat betekent eigenlijk jongeren ook leren om een stukje verantwoordelijkheid te nemen, in gesprek te gaan over wat er is gebeurd. Een beetje de impact gaan zien van wat de nasleep is van het hele gebeuren. En ook de kans krijgen om het goed te maken en om het op te lossen. En nou ja, soms worden er excuses gemaakt. Soms worden er afspraken gemaakt van hoe gaan we met elkaar om als we elkaar weer tegenkomen. Dus naast die harde aanpak en naast die retoriek van het crime fighten en van opsluiten, is het belangrijk om altijd te kijken van wat werkt en hoe bereik je die jongeren nou. En wat volgens mij op alle schakels duidelijk naar voren komt, is de manier waarop je, en dat kan dus op heel veel verschillende manieren zijn, die jongeren inzicht kan geven in wat heb ik nou eigenlijk gedaan. En hoe kan het anders? Uiteindelijk gaat het erom dat je de daad afkeurt, maar niet die jongeren. Die moet je niet afwijzen, die moet je niet weggooien. Wat hij gedaan heeft, dat was fout. Maar die jongere, als je hem ziet, als je haar ziet en de talenten inderdaad ziet en ontwikkelt, als je kijkt wat kan hij doen om het goed te maken, dan kan je verder met iemand in de maatschappij. Want die heeft echt nog een heel leven voor zich en we kunnen ze niet een heel leven opsluiten. Dat was ook de bedoeling, dat ze nog een heel leven voor zich hebben. En op een goede manier ook, waarin ze zelf ook gelukkig zijn en de omgeving dat ook is. Er is heel veel blijven liggen. Dat wist ik al van tevoren, dingen die ik nog graag zou willen bespreken. Maar ik stel voor dat we het gesprek nog een keer op een ander moment voortzetten. Voor nu in ieder geval veel dank aan jullie alle vier. Dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ja, want ik zag de quizkandidaat al subtiel op zijn horloge kijken. Komt toch nog wel aan de beurt. Sjerp Leijstra, welkom. Ja, dankjewel. Zeker, wij gaan de quiz spelen. Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Dat is wel fijn. Dus ja, dan zijn beide partijen er klaar voor. En dan gaan we gewoon starten. 60 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Een behoorlijk aantal volgens mij, of niet? Ja, maar het kan wel. Okay. Niet meespieken op mijn scherm. Oh, nee, ik zie niks. Ik zie niks. Succes. Ja, dank. De koopkracht is gedaald. Nog nooit zo erg, meldt het CBS. Hoewel de cao-lonen hard stegen, gingen mensen er vorig jaar toch behoorlijk op achteruit. Door de hoge inflatie. Inflatie. Enorme inflatie. Die zal zo rond de 10% uitkomen. Dus dat betekent dat je er in reële termen 6% op achteruit. Ze hebben ook goed nieuws. Dit jaar wordt het beter. De vakbonden vinden dat de lonen sneller moeten stijgen. Daarom gaan ze komend jaar stevig de onderhandelingen in, zeggen ze. De cao-lonen zijn sinds 2008 niet zo hard gestegen als afgelopen jaar. En toch was die stijging lang niet genoeg om de inflatie te compenseren. Afgelopen jaar stegen de cao-lonen met hoeveel procent ten opzichte van 2021? 3,2? Ja, inderdaad. Inflatie was zo'n 10%. Dus daar ligt een verschil. In welke sector was de loonstijging met meer dan 5% het grootst? Bij de overheid? Het was bij het onderwijs, een onderwijssector. Vraag 3 begint weer met een fragment. Het ministerie van Volksgezondheid beslist vandaag of er beperkende maatregelen komen voor reizigers uit China. Gisteravond stemde Nederland al in met een aantal aanbevelingen van de Europese Unie. De afgelopen tijd legden steeds meer landen juist op eigen houtje inreisbeperkingen op aan passagiers uit China. En dreigde een weerwar aan maatregelen te ontstaan. Ja, de EU-lidstaten hebben gisteravond gezamenlijk besloten om uit voorzorg weer coronaregels van stal te halen voor reizigers die uit China komen. Het ging om een spoedoverleg. Toch gaan de maatregelen pas wanneer in? 1 februari. Nee, dat is wel iets sneller gelukkig. Zondag, 8 januari is het. Welke luchtvaartmaatschappij wil de afspraken van de EU niet afwachten en liet gisteren weten dat ze op verzoek van het vliegend personeel nu al extra maatregelen nemen aan boord van vliegtuigen? Dat is KLM, inderdaad. Vraag 5. Weer een fragment waar we naar gaan luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? De kandidaat die gepakt wordt, ja, die wordt meegenomen door de politie, wordt verhoord en dan komt er vaak of een schikking van een paar honderd euro of een taakstraf. Maar ja, dan blijft het dweilen met de kraan open. Zit al te knikken, zeg het Alexander maar. Alexander Pechtold. Zeker, de oud-D66-man, maar inmiddels natuurlijk directeur van het CBR... slaat alarm over een crimineel netwerk rond spiekvesten bij de theorie-examens. Mensen die gepakt en verhoord worden door de politie vertellen volgens Pechtold dat ze zo'n spiekvest voor een stevig bedrag inkopen. Wat voor bedrag noemde hij? 2500 euro. Ja, 2000 had hij het over. En hij wil dat het OM en de politie meer ruimte krijgen om goed te kijken welke organisaties daarachter zitten. Die hebben nog niks te doen. Dan nog zoeken wij een persoon uit de actualiteit. De vraag is wie. Cryptische aanwijzingen krijg je. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat oplevert. Dus hier komen de hints. 4. Ik heb het nu echt hoog geschopt. Nigel de Jong. Ja, ook gelijk, het was helemaal geen leuke trap die hij gaf. In de borstkassen, keihard. Moest je ook gelijk aan denken. Ja. En was zelf ook al een topper voor 2 punten. Ik rond dit voorjaar pas mijn managersopleiding af. Maar voor 1 punt. De KNVB verraste met mijn aanstelling als directeur betaald voetbal of topvoetbal. Nigel de Jong inderdaad. Dat is de volle map en dat was handig. Daarbij staat je factor nu op 7. En dat betekent dat je even snel spieken 9 vragen goed moet antwoorden om aan de leiding te gaan. Dus we spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Welke webwinkel zet meer dan 18.000 medewerkers op straat? Amazon. Ja, Iran heeft de ambassadeur van welk land op het matje geroepen? Vanwege spotprenten. Frankrijk. Ja, Daily Blind gaat zich verrassend verbinden aan welke voetbalclub? Zeker. De zoons van welke Nederlandse goochelaar stoppen na 27 jaar met Magic Unlimited? Hans Kazan. Ja, op een dijk nabij Zeewolde is het bovenste deel van wat afgebroken? Windmolen. Ja, Malawi houdt scholen in steden dicht vanwege de ergste uitbraak van welke ziekte in jaren? Is goed. Verzekeraars schatten dat tijdens de jaarwisseling voor hoeveel miljoen euro aan schade aan woningen is aangericht? 10 miljoen. 100 miljoen zelfs. Welke organisatie roept Ronaldo op om zich uit te spreken over de schending van mensenrechten in Saoedi-Arabië? De VN. Amnesty is het in dit geval. In welke Amerikaanse staat is de noodtoestand uitgeroepen? Vanwege een grote winterstorm. Californië. Ja, een circusartiest is gisteren bij een optreden in welke stad van grote hoogte naar beneden gevallen? Den Haag. Haarlem. En een man uit Oudewater heeft wat voor kaartje ontvangen dat al in 1972 is verstuurd? Nee? Een telegram. Het was een geboortekaartje. Oké, geboortekaartje. Kan niet zijn eigen, dat was wel helemaal origineel geweest. 7 vragen had jij goed. Maal 7, kom je scoren van 49. Ja, jammer. Niet voldoende, maar toch best aardig gespeeld, toch? Oké. En veel dank voor jouw komst hier naartoe. Dankjewel. Jullie ook nogmaals dank. Tot de volgende keer weer. Ik ga plaatsmaken voor Sven. Is Sven op 1. Goedemorgen. Goedemorgen, Jelen. Deze week bestaat de Nationale Politie 10 jaar. We maken de balans op met de korpschef van die Nationale Politie, Henk van Essen. Hij zit tegenover mij zo in Sven op 1. En zometeen wordt u natuurlijk eerst bijgepraat over het laatste nieuws door Jan van der Putten. We zijn er morgen weer met Spraakmakers. Ik wens u een hele fijne middag. Dit was een programma van KRO NCRV.